Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Og det er jo sådan en historie, der bare altså vender tilbage igen og igen. Og sidste gang, jeg havde den med i radioen, jeg tror det for et halvt år siden, der var det også blevet klippet ud, eller lyden var blevet blokeret. Og der tænkte jeg, det var et stort problem. Men nu er jeg faktisk blevet i tvivl om, altså, hvor stort et problem det er. Du kan jo selv vurdere det her. Nogle gange er det at lave radio simpelthen også bare at give dig nogle oplysninger, og så kan du så vurdere, om du synes, det er vigtigt eller ej. Det, der er rigtigt, det er, at der mangler noget. Der mangler ligesom en lydklip i den lyd, jeg spiller lige nu. Pissegodt, gutter. Tillykke med det. Ja, kunne du gætte det? Det her klip, det stammer fra en dokumentarserie på DR om spillerne på det danske U21 fodboldlandshold. Og det, der mangler i slutningen af det her kampråb, er selvfølgelig ordene store patter. Store patter, som af en eller anden grund fodboldspillere elsker at råbe det her, når de er i gang med kampråb. Og det er altså blevet redigeret ud af DR. DR vil ikke have det med, og så redigerer man det simpelthen ud, i stedet for at vise virkeligheden. Hvordan. Nu kan jeg mærke, nu synes jeg, det er et problem igen. Men det kan godt være, at det bare er mig. I virkeligheden så lød kampråbet sådan her. Er det en eller anden form for puritanisme, det her? Er det vigtigt? Er det et symptom på noget i samfundet? Eller er det fuldstændig ligegyldigt, at DR redigerer store patter ud? 42 6 00 24 7, om 20 minutter er der et interview med DR. Og så da jeg tog på arbejde i dag igennem København, så kunne jeg jo se alle de her studenter, folk med studenterhuer, gå hjem i sommernatten. Og det synes jeg jo, det bliver jeg jo så glad over, når jeg ser det der, så synes jeg også, så bliver jeg også så trist over, at jeg selv er ved at blive så gammel. Men på den her tid, der er der jo altid gode råd til studenterne. Og det er jo ikke kun til i talerne, når altså far eller bedstefar eller mor rejser sig op og siger, nu skal du høre, dengang jeg var ung, der var det svært, og et par gode råd med på vejen. Der er også, når man slår op i aviser for eksempel, gode råd fra kendte mennesker til de her nyudklækkede studenter. Men hvilke råd vil de unge nyudklækkede studenter give til de gamle? Et råd er at lytte noget mere og ligesom bare sætte sig tilbage og tage det ind, som de unge mennesker siger. Så kan det godt være, at man ikke er enig, men ligesom bare rent faktisk tage og lytte og overveje, hvad det er, de siger, før de overruler med et eller andet, de selv vil sige. Ja, gode råd til de gamle. Det er sjovt, og det er om 10 minutter, når jeg har snakket med dig, Rasmus Nordqvist, politisk ordfører for Alternativet. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Vi skal jo snakke lidt om politik. Ja. Og hvad tænker du om den nye regerings politiske aftale, der jo ligger? Forståelsespapiret, det nye. Jo, jeg synes, det er en på mange måder en rigtig god aftale, der er rigtig gode hensigter på en række områder, som vi selvfølgelig glæder os til at se foldet ud til virkelighed. Mm. Hvor meget indflydelse har I haft på det i Alternativet? Vi har ikke haft noget indflydelse på det. Vi valgte jo allerede inden valget at sige, at vi ikke ville være parlamentarisk grundlag for en socialdemokratisk regering, da vi ikke mener, at det som kan til, som Rasmus Nordqvist, der er lidt dårlig lyd, så vi ringer dig lige op på telefonen. Så hvis du bare lukker ned for appen her, så får du et opkald lige om 2 sekunder. Cool. Jeg beklager lige lyden her, men Rasmus er på lige om lidt. Lidt om tingene, der, altså hvad der står egentlig står i det her forståelsespapir, altså aftalen mellem partierne i Rød Blok. Der er jo for eksempel en 70% CO2-reduktion. Der er krav om, at der skal indføres på et tidspunkt i 2025 minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehave, sådan at der er en garanti for, at der er mindst så og så mange pædagoger de her steder. En ny fattigdomsgrænse. Der kommer også en erstatning for kontanthjælpsloftet. Men hvad den her erstatning bliver, det står der ikke noget om. Der er Sjælsmark, Centeret for Afviste Asylansøgere, det bliver skrottet, og der kommer et nyt center. Lindholm, det sted, hvor de udviste kriminelle udlændinge skulle bo, ja, det bliver altså også skrottet blandt andet. Sådan nogle ting her. Rasmus Nordqvist, jeg tror, vi har dig med. Jeg beklager det med lyden der. Nogle gange er det lidt bøvlet. Nej, du var ved at sige, at I ikke har haft så meget indflydelse på, hvad der egentlig står i den her aftale. Nej, det har vi jo ikke, fordi vi er ikke parlamentarisk grundlag for den socialdemokratiske regering, som vi får i dag. Det sagde vi inden valget, vi ikke ville være, og det siger vi selvfølgelig så også efter valget. Men jeg vil også være piværlig, at det er selvfølgelig en total bommer, at vi ligger og har fået 2,9% af stemmerne i forhold til sidste gang, hvor vi lå på 4,8. Det er en bommer. Altså, bare tag den ind, det er en bommer for helvede. Rasmus Nordqvist, hvad tænker du om jeres strategi om altså ikke at være et parlamentarisk grundlag nu her? Det lykkedes jo ikke for Uffe Elbæk at blive statsminister. Han var jo ikke engang tæt på, jo. Og så har I heller ikke fået indflydelse på det her nye politiske papir. Jamen altså, det der er vigtigt for mig, det er, hvad er den retning, der kommer fremadrettet i den her regering, der kommer. Der kommer vi til at arbejde benhårdt. Det er klart, vi havde gerne set et bedre valgresultat, hvor vores mandater havde været fuldstændig afgørende, så vi kunne have virkelig fået indflydelse på det her. Men det var jo ikke sådan, valgresultatet faldt ud. Der synes jeg til gengæld, det er rigtig vigtigt at holde fast i det, man har sagt. Så de vælger, de 3%, der valgte at sætte deres kryds ved Alternativet, også får det, som de egentlig krydsede ud for. Det var nogen, der havde sagt højt og tydeligt, at de ikke ville være parlamentarisk grundlag for hverken Mette Frederiksen eller Lars Løkke Rasmussen. Det ville jeg faktisk synes var uærligt over for vælgerne at ændre dagen efter valget. Hvis vi så ser på aftalen her, altså det er jo en lang række med punkter over. Mest af alt er det løfter over noget, som regeringen og det parlamentariske grundlag gerne vil indføre, og for at være helt ærlig, også penge, de gerne vil bruge, og der er ikke så mange anvisninger til, hvor pengene skal komme fra. Det er også noget, de er helt ærlige om selv, og siger, at det skal vi nok løse. Men vi vil i den her retning, og vi vil have opnået de her ting. Hvad er du mest spændt på at se altså, i det næste stykke tid i dansk politik? Nå, jeg er meget spændt på den aftale, som jo var en, vi lavede Enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet inden valget omkring, at der skulle en minimum 70% reduktion på drivhusgasser inden 2030. Det er så bare blevet til en 70%, og ikke mindst 70% den her aftale. Men hvordan vi skal lykkes med det, fordi i min optik, når vi skal lykkes med så stort reduktionsmål, som er helt nødvendigt, hvis vi skal leve op til Paris-aftalen, så skal der nogle store samfundsmæssige forandringer ind, og det er egentlig det, som vi har sagt åbent og ærligt i lang tid, at det kommer til at få stor betydning, kommer også til at koste rigtig mange penge. Og det er noget af det arbejde, som vi virkelig ser frem til at spille ind i forhold til, men også at se, hvad det er for nogle løsninger, de andre partier har forestillet sig på det her område. Mm. Og hvad er det du, og det er også det, jeg er lidt spændt på at se, altså hvordan vil man gøre det, og hvor mange penge vil det koste, og hvem kommer til? Fordi hvis det har nogle, det her det er jo godt for klimaet, men det har selvfølgelig også nogle negative konsekvenser for andre aktører, eller hvad man skulle sige. Hvem kommer det til at gå ud over og sådan noget? Hvor ser du det interessante henne i det felt der? Nej, men det er jo, at hvis vi ikke egentlig bruger det til at skabe noget mere fundamental forandring i, hvordan er vi anskuer og arbejder med økonomi, hvordan gør vi op med den her jagt på afhængighed og økonomisk vækst. Hvis ikke vi gør op med de ting, så har jeg svært ved at se, hvordan det er, vi skal lykkes med så stort reduktionsmål. Men det er jo noget, vi har stået meget alene med og sagt igennem nogle år nu, at det er ikke nok at stå og snakke om vindmøller. Vi bliver også nødt til at snakke om, hvordan er vi forbruger, hvordan er vi spiser, hvordan er det, vi transporterer os osv. Men det er noget af det, jeg tror, vi bliver helt tvunget til at snakke om, når vi skal nå det her ambitiøse mål. Mm. Frygter du, at de kommer til at gribe det forkert an? Jamen altså, jeg er altid et meget positivt væsen. Når jeg ser sådan et stykke papir her, tænker jeg i løsningen, og det er det, vi kommer til meget proaktivt at banke på døren og byde ind med. Så nej, der er ikke noget, jeg som sådan frygter. Der er en masse spørgsmål, der rejser sig i mit hoved, da jeg sad og læste det her papir forleden nat. Og det er jo blandt andet nogle af dem, hvordan har man tænkt sig at gøre, hvordan har man tænkt sig at gøre. Vil du prøve at komme med nogle af de spørgsmål, hvad er lidt mere konkret med, hvad der foregik i hovedet på dig. Det er specifikt, hvordan har man tænkt sig at lave en 70% reduktion af CO2, når man samtidig jo vil forlænge oliejagten i Nordsøen igen og igen og igen. Hvordan er det, at vi får lavet så stort reduktionsmål, uden at det har betydning for, hvad der sker på vores tallerken også? Altså, hvordan er det, vi ændrer vores madkultur, madvaner? Det er nogle af de spørgsmål, som kommer. Vi tog nogle to meget, meget store skridt ind på den nationalpolitiske scene i 15. Og nu går vi så lige et skridt tilbage, og det er for at få afsæt. Held og lykke med afsættet, Rasmus Nordqvist. Tak, fordi du stod tidligt op og startede med os. Selv tak. Hej. Hej. Ja, klokken er 17:45 her. Og det var altså et par tanker fra Alternativet, der er sat helt uden for indflydelse i de her indledende forhandlinger om den nye danske regering, der i øvrigt er på plads. Og skal vi da ikke, lad mig da lige sige tillykke til Mette Frederiksen, hun lytter sikkert ikke med til det her program, men nye statsminister i Danmark, det er jo selvfølgelig en kæmpe nyhed her til morgen, men det var også noget, der ikke kommer bag på nogen, jo, så hvorfor snakke så meget om det, medmindre man har et eller andet intelligent at sige, det har jeg ikke sådan lige på stående fod her, men hun er selvfølgelig på forsiden af alle aviserne, Mette Frederiksen, Danmarks yngste statsminister også i øvrigt. Nej, Alternativet er ikke med her i de her forhandlinger, man har valgt at stå udenfor, og ja, det er jo så noget, som vi hører her fra Nordqvist, at han i hvert fald ikke fortryder, siger han. Og så til det, jeg lige lovede dig lige før, vi skal snakke lidt om, det er de unge studenter, der jo altså lige nu her i København i hvert fald, da jeg var på arbejde, er nogle af dem vakler hjem, sådan lidt beruset, og så kan de jo så stå op i morgen, sådan op af formiddagen, og læse i avisen, hvad der er gode råd til dem, fordi sådan er det jo altid, til taler og i medierne, gode råd til de unge studerende. Og hvis jeg skulle give et godt råd fra en gammel studievært, så skulle det måske også være, at de skulle sådan tage det stille og roligt, og ikke bare altså haste i gang med en uddannelse, og prøve at finde ud af, altså, hvad de gerne vil i livet og sådan noget. Og jeg kan godt høre nu, det lyder fuldstændig åndssvagt. Jeg lyder ligesom alle de andre gamle idioter, ikke? Berlingske skriver for eksempel her i juni måned, den 24. det er så i mandags. Hvad er det vigtigste at få med sig i den mentale rygsæk, når huen er sat på hovedet? Vi spurgte en række kendte danskere om god råd til de nye studerende, og om hvad de gerne selv ville have vidst dengang. Og Karl Marr Møller, psykoterapeuten, han er jo sådan en, der bliver ligesom sådan en, der ryger op af en æske en gang imellem. Tag ud og prøv nogle ting i verden, tag nogle sabbatår, kærlighed og Gud og viden af magt. Og Stine Bosse, der er erhvervskvinde, hun siger, vær oprigtig over for dig selv. Få masser af råd og vejledning, træf dine egne valg. Og Anna Thysen, der er kommunikationsrådgiver, siger, tag en slapper og tag dig tid til at finde ud af, hvad du gerne vil læse, hvis du overhovedet vil læse noget i den nærmeste fremtid. Men hvilke gode råd vil de unge studerende så give til de gamle? Hey, jeg hedder August. Jeg blev student i går, 24. juni. Jeg er 20 år. Mit råd til de gamle, det er, husk at tage den lur om middagen, så du er en grumpy, så du kan være klar til hele arrangementet, måske studentarrangementet med familien, så du er klar hele dagen. Tag den lur, lige meget om nogen kigger. Og hvorfor kommer du med det råd? Har du oplevet nogle gamle være særligt gnævende, eller hvad? Jeg går ind og giver skud til min morfar, Jørgen Jensen, 88 år, tal brandvarm fyr. Han tager den lur, og det gør, at han kan holde sig klar hele aftenen, hele dagen, og drikke en masse dejlig vin. Har du andre gode råd som helt nyudklækket student? Hvad vil så være dit råd til de gamle, der er sådan plus 60? Husk at dans. Man får meget, jeg tror man udløser mange endorfiner, og livsglæde kommer man ved at danse. Så husk at dans. Det kommer også lidt kompatibelt til studentertiden nu. Et råd til dig selv som gammel, som sådan August 60 år, hvad skulle det så være? Hæng ud med de venner, man hænger ud med nu. Mine gymnasievenner skal blive ved med at være sammen med, så dem er forhåbentlig sammen med der. Og så flyv mindre i flyvemaskinen. Håber, der kommer en ny alternativ kilde til rejse. Jeg elsker det her. Det gør jeg simpelthen. Og jeg sidder faktisk og skriver ned her i studiet, fordi jeg er jo sådan lidt midaldrende, og kan jo godt nå at følge Augusts råd her. Tag en lur, den venter jeg lidt med. Men man skal blive ved med at danse og holde fast i de gamle venner. Det er gode råd. Det her, det er August 20 år fra Averhøj Gymnasium, der ligger nord for København. Maja på 20 år fra det samme gymnasium har et andet råd til ældre. Jeg synes, at ældre mennesker en gang imellem er ret dårlig til at lytte til unge mennesker. Så et råd er at lytte noget mere, og ligesom bare sætte sig tilbage og tage det ind, som de unge mennesker siger. Så kan det godt være, at man ikke er enig, men ligesom bare rent faktisk tage og lytte og overveje, hvad det er, de siger, før de overruler med et eller andet, de selv vil sige. Og altså, har du kun et eksempel, hvor du har oplevet det? Ja. Jo, for eksempel, jo, ja, den er god. For eksempel sådan noget med klima, så har jeg snakket med mine bedsteforældre om, at jeg har nogle venner og veninder, der er vegetar og veganer, så siger de, ej, hvad er det for noget pis? Hvorfor gør de det? Hvad gør det godt for? Og så prøver man at argumentere for det, og jeg har masser af gode argumenter for det, men de vil bare ikke lytte. Og så er der ligesom, så har man bare allerede tabt sagen, uden at de har lyttet. Og så er der noget andet. Så var der en gang, jeg rent faktisk, som vi også lige snakkede om, jeg ville godt høre om, hvordan det er at studere jura, fordi jeg måske selv eventuelt overvejer det. Men så startede jeg med at spørge, jeg overvejer at studere jura. Jeg ved, du har gjort det til en ældre herre, og han var sådan, altså du ved, så overrulede han bare med alle sine gamle historier, der overhovedet ikke var relevante for, hvad jeg ville spørge om, og jeg fik slet ikke lov til at spørge om det, jeg ville, og du ved, bare sådan noget med at lytte, og sådan for os til at sådan, at, altså, lad os tale ud, og ja, forstå essensen af, hvad det er, vi spørger om. Jeg hedder Katrine, og jeg er 19. Det var bare i forlængelse til det med, ligesom når man giver god råd, så synes jeg også tit, når gamle snakker om dengang de var unge, så bliver det sådan en idealiseret historie, de fortæller og glemmer, ligesom at de skulle nok også var rimelig forvirret dengang. Altså sådan, det, ja, det tænker jeg. Hegemonisk fortælling. Ja, nemlig. Det er simpelthen så rigtigt, og især det Maja siger her med at lytte. Nu bryder jeg lige ind igen her. Jeg plejer også altid at sige nogle gange, at altså, hvis nogle mennesker, det er så især min forældres generation, altså dem i 60'erne, 70'erne, og 80'erne, der. De er simpelthen blevet for gamle til at ændre holdning til noget som helst. Maja, hun mener også, at de voksne skal blive bedre til det der med mobiltelefoner. Altså, der er altid noget med mobiltelefonerne. Enten så klager de over, at de ikke kan finde ud af det, eller at vi ikke gider hjælpe dem med det, eller at de ikke forstår det, selvom man har vist det 3 gange, eller et eller andet. Og det er så fair, fordi vi er vokset op med digitaliseringen, og jeg kan virkelig, virkelig godt forstå, at det kan være svært at lære. Men så lige så snart de har lært det, og samtidig sidder der klaget over, at vi hele tiden sidder med vores telefoner, så gør de det bare selv, altså sådan. Og vi kan alle sammen være dobbeltmoralske, det har ikke rigtig noget med ældre mennesker at gøre som sådan. Men det er helt utroligt. Altså min farmor, hun er et glimrende eksempel. Sidder altid med telefonen og tager billeder og zoomer ind og ud og Altså du ved, situationsfornemmelse i forhold til telefonen, det kan være svært at lære, men man kunne godt gøre et forsøg på at lære det. Ja, det er altså fordi hvert år ved den her tid, der bringer flere medier gode råd fra kendte mennesker til nyudklækkede studenter. Vi gør det modsatte her på 24/7 morgen. Råd fra unge, nyudklækkede studenter til de gamle. Altså, har du et, du har lige fået huen på, og du har fået 12. Tillykke. Tak. Hvad, har du et godt råd til de gamle? Jamen, altså, mit råd til de gamle er, at man skal ikke være så snæversynet. Altså, det er godt at have holdninger og forskellige holdninger, se nogle forskellige synspunkter. Også især, fordi der er mange unge, der netop udforsker det her med at have nogle forskellige holdninger. Og det tror jeg, at de gamle kan lære noget af. Så de gamle kunne spørge sig selv, hvornår har jeg egentlig skiftet holdning i forhold til et emne? Lige præcis, ja. Det synes jeg helt klart. Hej, jeg hedder Alfred, og jeg er 18 år gammel. Og du bliver student her om 2 timer? 2,5 timer. Fedt. Tillykke forhåbentlig, vi krydser fingre. Har du et godt råd til de gamle? Det var nu, da jeg stod og tænkte, så tænker jeg, at noget, jeg synes med de gamle, det er det her med, at de måske er lidt, de tager lidt livet lidt for seriøst nogle gange. De er meget, så er det ligesom arbejdslivet, så er det presset, og så er det ligesom det, de skal ud og lave, og så skal det bare gå stærkt, så er det arbejde hjem og sove, og så igen. Og der tænker jeg, det kunne godt være nogle gange ligesom lige roligt, tage en dyb indånding, og så hygge jer lidt. Og så tage lige en slap og være sådan lidt, okay, nu bruger vi weekenden med børnene, vi bruger weekenden med nogle venner, lige tager ud, vi drikker en øl, vi nyder vejret, et eller andet i den stil. Det kan godt være, det bliver lidt for, altså bare lige tage det roligt nogle gange. Bygger du det på nogle særlige, som du tænker, de er godt nok blevet kedelige? Nej, altså jeg vil sige, min far, han er fandme, han er ikke kedelig. Han er jo god til at tage i byen og slå der nogle gange, men han er fandme også, han er travlt de sidste par måneder, når han laver sin arbejdsting, ikke? Der kan man godt være sådan lidt, okay, nu har du fandme også arbejdet 2 måneder i streg, nu må du godt lige tage en slapper, ikke? Det her, det var min kollega Ida Herskind. Du hørte interviewet de unge på Aurehøj Gymnasium nord for København. Og lige for at opsummere gode råd til dig, der lytter med fra de unge. Jeg synes, det er gode råd til mig i hvert fald. Husk at tage en lur en gang imellem. Det gælder altså først, når man er kommet lidt op i årene. Så skal man huske at danse og holde fast i de gamle venner. Så skal man huske at lytte. Og man skal huske at blive ved med at kunne skifte holdning til ting. Og de hører selvfølgelig sammen, de 2 ting. Man skal lytte, og så skal man være klar på, at man tager fejl en gang imellem. Og så skal man lade være med at tage livet alt for seriøst, og man skal hygge sig lidt, og man skal tage sig en slapper en gang imellem. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Og så er spørgsmålet her de næste 5-6 minutter. Har vi et problem, eller har vi ikke med sådan noget redigering, som DR laver i det her tilfælde? Det her klip, jeg spiller nu, det blev sendt. Det stammer fra en dokumentarserie på DR, der handler om spillerne på det danske U21 fodboldlandshold. Det her, det blev altså sendt. Pissegodt, gutter. Tillykke med det. Store patter blev klippet ud. 42 600 247, er det her et problem, eller er det fuldstændig ligegyldigt? Er det et symptom på en eller anden form for puritanisme i samfundet, der sniger sig ind for ikke at krænke nogen, så man på den sikre side, og så får dem, der er klar til at blive krænket over et kampråb, hvor der indgår store patter, de får i virkeligheden en eller anden magt over, hvad der skal sendes og hvad der ikke skal sendes, hvad der er... Ja, hvad der er i orden at høre, og som om det skulle være et problem at høre hele kampråbet. Så er det det, vi er ude i her? Er det et symptom på en større ting, eller er det også bare ligegyldigt, Asger, glem det, og så gå videre til noget andet? 42 600 247. Det her, det var kampråbet, som det lød i virkeligheden. Min kollega fra kulturprogrammet på 24/7, det er det program, der hedder AK24/7, og min kollega hedder Per Lysholt. Han har interviewet DR3-chefen Mads Kromann Andersen om det her fænomen. Når man ser den her dokumentar, så har jo både jubel med inden store patter og lige efter. Hvorfor har I ikke taget store patter med? Jamen, altså, programmet her, det er jo ligesom redigeret journalistisk, som alle programmer er. Og det er det gjort ud fra, hvad det er for en historie, vi gerne vil fortælle. Programmet er så en historie om, hvordan man som ung fodboldspiller bliver solgt til udlandet, ikke? Om alt det her pres, der er på, hvad kan man sige, forventninger og konkurrencen og ensomheden og alle mulige ting. Og i den forbindelse, der synes jeg ikke, det var relevant at have store patter med. Og jeg vil måske også godt tilføje, at jeg var lidt nervøs for, at det ville komme til at overskygge historien at have det med. Derfor er det ikke med. Hvordan tror du, det vil overskygge historien? Ja, altså man kan sige, det er jo en vurdering, jeg tager, før programmet er sendt. Men det her, det er jo en debat, der har kørt. Den har kørt rigtig meget oven i købet. Hvem er det, du tager hensyn til, når du klipper det ud? Til min historie. Ja. Det, jeg ikke har set før, det er et indblik i, hvordan det er at blive solgt til udlandet som fodboldspiller i så ung alder med et stort prisskilt i nakken, store forventninger, en fuldstændig anden konkurrence, end der findes i Danmark, ensomhed, alt muligt andet. Ja, men altså, de råber også, hvem var det, der vandt i dag? Hvad har det at gøre med at blive solgt til udlandet? Nå, men, altså, det er jo en forløsningsscene. Mm, det er store patter er jo også en forløsning. Det er jo noget, man råber. Fordi, altså, jeg forstår det heller ikke, må jeg sige. Altså, jeg har aldrig selv råbt det, når jeg spiller fodbold. Men det er jo også en forløsning. Okay. Altså. Der er jo, jeg tror, der er noget forløsning i at råbe store patter. Jamen prøv her, altså, jeg vil gerne understrege en gang til, det er jo ikke fordi Danmarks Radio er bange for debatten om store patter. Jeg har lige fortalt dig, at vi har gentagne gange behandlet emnet. Mm. Jeg synes bare ikke, der er noget nyt i den debat i at have det med endnu en gang, og jeg var nervøs for, at det her det kunne komme til at overskygge den historie, vi gerne vil fortælle. Man kan sige, at den hovedperson i det afsnit, der er fokus på, som er Rasmus Nissen, hans historie er, at han spiller i Ajax Amsterdam. Han blev solgt som et kæmpe talent fra FC Midtjylland.

at kunne forholde sig til kriminalitet på en objektiv måde. Og det betyder simpelthen også, at det at have en kriminel baggrund, det er bestemt ikke at anbefale. Københavns Kommunes 18-plus-centre har til formål at hjælpe udsatte unge ud af kriminalitet. Det får konsekvenser for forskningen og eleverne, hvis den kommende regering sætter en stopper for de nationale test som varslet, det siger forskere i dagens udgave af Politikken. I aftalepapirerne mellem Socialdemokratiet og støttepartierne står der, at den nye regering vil afskaffe de nationale test i de mindste klasser, og samtidig skal muligheden for at sætte testene i bero være der, indtil der er blevet kommet mere retvisende test for elevernes færdigheder, lyder det. Der har løbende været stor kritik af de nationale test, de beskyldes for at måle både forkert og for usikkert, men Lars Kvartrup, der er professor på DPU, Danmarks Pædagogiske Universitet, mener, at der kommer til at mangle feedback, der kan vise en sammenhæng i indsatserne, hvis testene bliver droppet. SF havde to ultimative krav til en ny regering. Et budskab, der under valgkampen blev gentaget igen og igen af formand for partiet, Pia Olsen Dyhr. Hun ville have minimumsnormeringer i institutionerne og en fjernelse af kontanthjælpsloftet, ellers ville SF ikke stemme for finansloven. Men nu, efter at SF har valgt at bakke op om en socialdemokratisk regering, bryder partiet løftet om at kræve en afskaffelse af kontanthjælpsloftet. Det erkender SF's gruppeformand Jakob Mark over for Radio 24/7. Det løfte, som vi gav om, at kontanthjælpsloftet skulle afskaffes med det samme, det bryder vi. Ifølge Jakob Mark stiller SF sig tilfreds med et kompromis, der er indgået med Socialdemokratiet. Vi har landet et kompromis, hvor vi allerede fra august, altså lang tid før finansloven, kan begynde at give børnefamilier, både ramt af integrationshusen og kontanthjælpsloftet, penge i hånden for at få dem over fattigdomsgrænsen, og fordi vi har fået en lovning på, at senest om et år, så skal kontanthjælpsloftet være afskaffet. I den nye politiske aftale mellem Socialdemokratiet og støttepartierne står der, at kontanthjælpsloftet først bliver afskaffet, når en ydelseskommission om cirka et år, altså efter næste finanslov, er kommet med sine anbefalinger til en erstatning for kontanthjælpsloftet. Og vejret tørt med en del sol i løbet af dagen. Temperaturer mellem 18 og 23 grader ved vestkysten lidt lavere. Jævnt til hård vind fra nordvest, den aftager langsomt i løbet af dagen. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. En artikel fra Bloomberg News i USA her til morgen, jeg bare lige nævnte for dig, fordi det handler om, at Trump han snakker om en dansker, og det er jo altid bare lidt sjovt. Og han snakker om Margrethe Vestager, konkurrencekommissæren i EU og tidligere minister og formand for de radikale her i Danmark. Og han siger, Donald Trump, og her synes jeg faktisk, han i altså, retorik, så bare i retorik, minder sådan lidt om Rasmus Paludan, den måde, han snakker på nogle gange, Donald Trump. Han siger simpelthen, at Vestager hates the US perhaps worse than any person I've ever met. Altså, den amerikanske præsident siger simpelthen, at Margrethe Vestager sandsynligvis hader USA mere end nogen anden person, som Trump nogensinde har mødt. Og det minder mig simpelthen bare lidt om Paludan, der siger om Mimi Jakobsen, at hun minder ham mere om Hitler end nogen, som han end nogen anden overhovedet i verden, ikke? Nå, men Trump, han siger altså sådan her til Fox Business i onsdag, da de taler om Vestager. You have a woman in Europe. I won't mention her name. She hates the United States perhaps worse than any person I've ever met. Og det er altså fordi, at Vestager har lagt sagen mod en række amerikanske firmaer for at bryde konkurrencereglerne i EU, og det er noget, som Trump han synes er irriterende. I øvrigt siger Trump i det samme interview, at han synes, at Jean-Claude Juncker, kommissionsformanden, er en rigtig gentleman. Men Vestager altså, som han ikke engang vil nævne navnet på, og det er jo altså det, man ikke nævner navnet på, det er jo som regel djævlen selv jo. Altså det er jo det ord, man ikke må sige, det er jo navnet der. Nå, jeg vil bare lige fortælle. Det er Gurli. Ja, Gurli, det er Asger. Ja. Gurli, hvordan staver man til hov? H-O-U. Hvorfor? Sådan har det været i mange år. Hvor ved du egentlig fra, at det har været sådan i mange år? Jeg har boet hernede i mange år. Nå, hvor længe har du boet der? Ja, det ved jeg ikke. Hvem er Asger? Jamen, jeg er journalist på Radio 24/7. Nå, okay. Ja. Nå. Jeg ringer bare lidt rundt til folk i Hov. Ja. Jeg synes, det skal staves Hov. Ja. Ja. Og hvor lang tid har du boet i byen? Ja, jeg har boet her over 2 omgange, men jeg har boet her en 60 år i sidste omgang. Nå, så er du også en moden kvinde, eller hvad? Ja, det må man sige. Måske også lidt overmoden, eller hvor gammel er du? Nej, det synes jeg da ikke, jeg er. 73. Nå, okay. Hvem er det egentlig i byen, der staver det med V? Jeg ved det ikke. Jeg aner det ikke. Man kunne ikke se, hvem det var, der havde stemt. Man kunne bare se, at der var ikke så mange. Nej. Nej, nej. Men okay. Så den rigtige, det er med U. Det er ligesom... Ja, det er det. Ja. Synes vi. Okay. Nå, men tak for det, Gurli. Må, ja, må jeg godt spille det her i radioen i morgen? Ja, det må du da godt. Okay, hvad forstyrrede jeg dig midt i, egentlig? Vi sad lige og drak kaffe, men er lige kommet hjem på øret. Og hvordan staver han det? Jeg tror faktisk, han måske er mere ligeglad, end jeg er. Men ja, han staver det H.U. Ja, det her, det er den østjyske landsby Hov skal skifte navn til Hov. Det har en enig kommunalbestyrelse i Odder Kommune vedtaget mandag. Det er altså en afstemning om navneskiftet, som borgerne i Hov selv holdt i forbindelse med Europaparlamentsvalget, der viste, at 844 borgere sat kryds ved Hov og 49 sat kryds ved Hov. Og det er altså med henholdsvis U og V til sidst i ordet. Og det er altså dem, der har dem, der staver det H-O-U, der er i et klart flertal i den lille by ved den jyske østkyst. Det er anden gang, kommunen forsøger at få ændret navnet på byen. I 1974 afslog Kulturministeriets stednavneudvalg den her anmodning, da det var for dyrt, besværligt og forvirrende. Uffe Jensen, du er borgmester i Odder Kommune for Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det egentlig vigtigt, at ændre navnet? Jeg ved ikke, om man skal sige ændre navnet egentlig. Altså, fordi hvad var det før? Ja, det har altid været Hov, og jeg er fuldstændig på linje med Gurli, som I lige har afspillet i radioen, at jeg staver også Hov med U. Og det er der rigtig mange, der gør på de her kanter, og det har været et stort lokalt ønske gennem mange år, at man helt officielt kunne få anerkendt stavemåden, at det skulle være med U i stedet for med V. Uh-huh. Men hvem er det, der... Hvorfor er det, det var nødvendigt? Altså, er der nogen, der har stavet det med V? Ja, det står jo også på indkørslen til Hov by. Altså de skiltene i kommunen, der henviser til byen Hov, hvor der bor 1500 mennesker, en skønne by, hvor man kan komme til Samsø og Tunø fra. Der står det med henvisning til Hov, H-O-V. Og som der var i byrådsmedlem, der sagde, da vi havde debatten i byrådssalen i mandags, at det er jo en Hov, det er en hestenegl. Det har ikke noget med et bynavn at gøre, som lidt morsomt sagt. Men alligevel lidt tankevækkende, noget vi snakker også om bagefter, at det rigtige stavemåde på Hov, det skal være med U. Og sådan har det været i mange, mange år. Og vi har jo tidligere søgt tilbage i 74, men der fik vi ikke lov, blandt andet med den begrundelse, at der ikke var en tydelig tilkendegivelse af, hvad lokalbefolkningen egentlig ønskede. Og det må man i hvert fald sige, at det er markant anderledes nu. Så jeg håber og forventer os og tror, at vi får lov, når vi nu ansøger stednavnudvalget, som skal behandle den her sag i september måned. Ja. Og det vil så koste mellem 33.000 og 37.000 at få ændret det her navn, blandt andet fordi, at skiltene skal udskiftes. Ja. Hvem var det, der satte de her skilte med V op? Og hvorfor? Ja. Jamen, det er et godt spørgsmål. Det viser egentlig meget godt, hvordan navneforvirringen egentlig er. Fordi skiltene er jo bestilt af kommunale medarbejdere, som jo også har været i tvivl om, hvordan Hov skulle staves. Og der står jo skilte i Odder Kommune, der henviser til Hov på den måde, som de ønsker navnet skal staves. Altså med U, selvom det egentlig er en fejl, fordi den officielle og anerkendte stavemåde, det er H-U-V. Men så det er sådan almen kendt. Jeg står på et kontor på Rådhuset og kigger direkte ned mod Havnefest, som de reklamerer for lige nu, og det er også med H-U. Og sådan er der rigtig meget i Hov, der bliver stavet med U. Så jeg håber også, af hensyn til lokalbefolkningen, at vi nu den her gang kan få lov til det. Er det vigtigt? Jeg synes, det er vigtigt, når der er så mange, som har det her udtalte entydige ønske, at man så også kan imødekomme det, og man kan gøre det forholdsvis let og overkommeligt økonomisk, vil det jo være sådan at udskifte vejskilt i forhold til, at vi også bestiller vejskilt til i forvejen. Fordi en besked mere omkostning. Og der var også den der, vi havde afstemning i Hov om EU-valget. Altså der er det selvfølgelig tankevækkende, når Rødder Kommune sender vores valgkort ud, at der er det også stavet med Hov med U, som de ønsker det. Og det var der mange, der var henne og viste mig. Samtidig med, at byen altså den officielt staves med V. Så jeg håber, vi kan få rettet op en gang for alle på den her navneforvirring. Borgerne i Hov kan få deres ønsker opfyldt. Okay, borgmester i Rødder Kommune, Uffe Jensen fra Venstre. Tusind tak, fordi du ville være med. Andreasen. Ja, hej Kai, det er Asger. Ja. Hvordan staver man til Hov? Jeg mener, at man staver H-U-U, men det er jo en vældig diskussion. Fordi nogen staver jo H-U-V. Hvorfor siger du H-U-U? Ja, fordi det gør man. Det gør 2/3 af dem, der bor i Hov, de staver H-U-U. Hvorfor gør de det? Ja, det ved jeg ikke. Det er fordi, de mener, at det skal være sådan. Men du gør det, fordi de andre gør det? Jeg gør det, fordi jeg også kan lide det. Men hvad drejer det sig om, siger du? Jeg er journalist på Radio 24/7, og jeg ringer lidt rundt til folk i Hov for at høre, hvordan man staver bynavnet. Ja. Men der kan du så sige, at for en gang skyld staver jeg sammen med de fleste. Det er ikke altid. Nå. Jeg stemmer med den største flok, men det gør jeg så her. Og fordi det er de rigtige hovbrugere, de gamle hovbrugere, de siger det. Og det bøjer jeg mig så for. Nå, de gamle i byen, de siger... Ja. Ja, og de rigtige etablerede hov, folk, de staver det hov. Sådan er det. Men ved du hvad, jeg sidder lige sammen med nogle mennesker, så ja, men nu det, har du fået forklaringen. Det er jo, må jeg godt lige spille det i radioen i morgen, så den her forklaring? Det må du godt. Okay. Det er helt i orden. Det er godt, ja. Du. Hej. Hej. Radio 24/7. Ja, klokken er 7:14. Det her er 24/7 morgen. Vi vender os mod en historie fra Vestjylland. Et vestjysk ulvepar har ifølge Aarhus Universitet fået mindst 6 unger. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad det her gør ved ulvebestanden i Danmark. Peter Sunde, seniorforsker på Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du om, at ulveparet har fået mindst 6 unger? Jamen altså, det betyder jo dybest set, at den bestand, som Danmark var ved at få i 2017, da de reproducerede første gang og indtil nu sidste gang, den udvikling er sådan set tilbage på sporet. Det, der skete dengang, det var jo, at parret fik jo 6 unger, der blev selvstændige, og derefter så forsvandt de, formentlig fordi de døde i løbet af den efterfølgende vinter. Og så gik der så et år, hvor der ikke var noget par, men så blev der sådan et nyt par, og de har så fået unger præcis samme sted. Så et eller andet sted, så er vi tilbage nu her, hvor at vi har et par i Danmark, der får unger, og de vil jo blive selvstændige til foråret, og dermed så vil vi sådan set igen få en hjemmeproduktion af ulve, og dermed så skal vi sådan set også forvente, at der vil blive flere ulve i Danmark i årene, der kommer. Hvorfor egentlig det? Jamen altså, ulve har manglet i Danmark, fordi vi jo slog dem ihjel for 200 år siden. Og der har sådan set, i hvert fald i dag, der er der i hvert fald levesteder at føde til dem, så der er livsbetingelser for dem. Så ulvene, hvis de får lov at passe sig selv, jamen så er der i hvert fald en halv snes steder i landet, må vi antage, at der er plads til, at de kan yngle. Og sådan er det med naturen. Den tiltager sig, og den plads, vi giver den. Og det er så det, vi ser nu. I 2012, der vendte ulven tilbage til Danmark efter 200 års fravær. Det lyder sådan her. Næsten som hvaler, der synger, synes jeg faktisk. De første danskfødte ulvevalpe, de kom i 2017 til Vestjylland, og det vurderes, at der er 5 voksne ulve i Danmark. Det drejer sig om et par, 3 enlige ulve. Der er minimum 6 unger i det her nye kul. Og det kan være, der er nogen, der kan huske, at der var et andet kul her på 8 unger, der kom i 2017, og der er altså kun en tilbage, og det er så det nye kuls mor her. Det er rigtigt forstået, Peter Sunde. Det er fuldstændig rigtigt. Okay. Så det vil sige, at vi har en ulv på 2 år, der kan få valpe. Og der er jo ikke, det er jo ikke, fordi der er mange, mange ulve i Danmark her. Risikerer vi at få indavl blandt ulvene i Danmark? Altså, det vil man kunne få, men jeg tror ikke, at risikoen er specielt stor, fordi de danske ulve, de er jo en del af en større bestand, som er hele den centraleuropæiske bestand. Og det vi jo kunne se, det var jo, at de danske ulveunger, der var jo alle de overlevende unger, som der blev selvstændige, de blev faktisk fundet i Tyskland. Den ene kom så tilbage igen. Og tilsvarende, så kan vi så se, at der har jo været adskillige ulve, der har vandret ind fra Tyskland herunder også handlen. Så vi skal sådan set forvente, at der vil være tilstrækkeligt med udviklingen individer, til det ikke kommer til at ske. Så men selvfølgelig, hvis Danmark nu pludselig blev til en ø, så ville det være et problem over sigt, men vi regner ikke med, at det kommer til at blive et problem i virkeligheden. Du regner ikke med, at Danmark bliver til en ø? Ja, men altså man kan sige, der har været snak om vildsvinehegn for eksempel, og der har vurderingen så fra Miljøstyrelsen været, at det ikke kommer til at hindre ulvenes vandringer i væsentlig grad. Og det har sådan set også været en betingelse for, at man kunne få lov til at sætte op for kommissionen. Så det er jo sådan set, hvad skal vi sige, de prognoser, vi arbejder ud fra. Men det er selvfølgelig noget, vi holder øje med i forhold til den bestandsovervågning. Så, altså hvor god udveksling er der individer fra Danmark til Tyskland. Tusind tak, fordi du vil være med, Peter Sunde fra Aarhus Universitet. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, gruppeformand for SF, Jakob Mark, han fortæller her til morgen i 24/7 morgen, at han mener, at SF har brudt et løfte, som SF gav til vælgerne i valget. Det handler om kontanthjælpsloftet, som SF sagde, det vi kommer ikke til at stemme for nogen finanslov, hvis kontanthjælpsloftet ikke bliver droppet. Og han siger selv, Jakob Mark, så jeg behøver ikke sidde og fortælle, hvorfor og hvordan og hvorledes det forholder sig, at de har brudt løftet. Og det gør han lige efter nyhederne her om et kvarter, og han kommer også til at forklare, hvorfor. Egentlig synes jeg, at det er så bare mig, jeg synes, det er en forklaring, der egentlig sådan for mig giver meget god mening, men du kan jo selv bestemme, hvad du tænker om det, og kan jo selvfølgelig altid blande på 42 600 247. Klokken er 7:08 den her torsdag morgen. Byretten på Frederiksberg ophævede i går politiets beslutning om at forhindre dig, Anne Dalum, godmorgen, ja, godmorgen, i at rejse til Syrien for at støtte kurder. Ja. Ja, så altså den dom, der var, den beslutning, der var, den blev ophævet af byretten. Mm. Er du glad for den dom? Det er jeg meget glad for. Og lettet. Ja. Sagen her har jo været principielt, fordi den har handlet om, hvornår man egentlig må tage passet fra folk og begrænse deres rejsefrihed, i det her tilfælde din rejsefrihed. Og så skaber dommen selvfølgelig også præcedens for fremtidige sager. Det siger forsvarsadvokat Erbil Kaya efter dommen i byretten. Mm. Jamen, det skaber den præcedens, hvis det står ved magt, at der er ikke noget problem i at tage til det kurdiske område i Syrien og være med til at genopbygge landet, hvis det er det, der er formålet med ens rejse derned. Og Anne Dalum, det handler om dig. Du planlagde at rejse til den kurdiske Rojava-enklave i det nordlige Syrien for at være med til at genopbygge stedet. Yeah. Og det fik du ikke lov til. Nej. Hvad var det, der skete ganske kort dengang, at politiet fandt ud af det? Jamen, jeg tror jo, altså det var jo min far, der rettede henvendelse til PET, og så tror jeg ligesom på en eller anden måde, at sagen blev overleveret til Københavns Politi, som så af en eller anden urensagelige årsag besluttede, at det skulle de selvfølgelig prøve at stoppe mig i, fordi nu havde de jo fået muligheden for det. Og så kom de jo ud på min bopæl, derværende bopæler, og tog mit pas, inddrog det i et år, og gav som alle mulige begrundelser, hvoraf mange var, altså de gav mig et politiskrift fyldt med fejl, baseret på forkerte udtalelser, mange af hvilke var forkerte i hvert fald, og også Facebook-opslag, som de havde misforstået, Facebook-likes og så videre, og så videre. Så det var enormt useriøst, og ja, det var det, der skete. Det var jo pasloven, kan man sige, som blev lavet for nogle år siden for at stoppe jihadister for at tage til Syrien for at tilslutte sig ISIS. Mm. Og det, der skete dengang, det er så, det er så blevet ophævet, altså byretten på Frederiksberg har ophævet politiets beslutning, som det hedder. Mm. Og det skete i januar, det her, du fortæller om. Ja. Og det betød, at du ikke måtte rejse ud af Danmark i et år og fik inddraget dit pas. Du ville være rejst også, som jeg nævnte før, til Rojava-enklaven i Syrien for at arbejde for projektet Make Rojava Green Again, der går ud på at plante træer. Københavns politi påstod i sin afgørelse, at din rejse kunne udgøre en fare for statens eller for andre staters sikkerhed. Der var borgerkrig i Syrien. Det er jo derfor. Ikke lige den region. Ja. Der var også mistanke om, at du ville udgøre en væsentlig trussel mod den offentlige orden, men det fandt dommeren i byretten altså ikke, der var belæg for, og din forsvarsadvokat fortæller her, at den her sag kommer til at skabe præcedens for andre, der måske får samme idé. Mm. Ja, altså, det vil selvfølgelig skabe en præcedens, fordi det er jo en principiel sag, som betyder, at hvis man tager ned i de kurdiske områder i Syrien, i Rojava, så er det uproblematisk, fordi det er ikke et krigsramt område, og fordi at man i området hylder de vestlige værdier, så der er ikke en atmosfære eller en stemning om, at man her i regionen skal blive radikaliseret på en sådan måde, at man kan tage det med hjem til Danmark og udgøre en trussel for den danske stat, for andre stater, eller for den offentlige orden i Danmark. Det, som retten jo også i den grad lægger vægt på, det er, at man siger ud fra oplysninger om det projekts indhold, som Anne hun skulle deltage i, så siger man, at hovedformålet det er en fredelig økologisk revolution, og den består i genopbygning af området, og det hævner ved at plante træer og arbejde med vandudnyttelse og vindenergi. Og så siger man så, på den baggrund, så falder deltagelsen i projektet Make Rojava Green Again, det falder uden for anvendelsesområdet for paslov. Anne Dalum, vil du tage til Syrien og plante træer nu her så? Jamen, nu har jeg jo ikke fået mit pas endnu, så jeg må se, jeg tager det skridt for skridt. Jeg har endelig fået et arbejde og så videre, så det må jeg lige se på. Jeg vil helst ikke have, at de kommer og tager mit pas igen jo. Nej. Men vil du gerne til Syrien og plante træer her, når du får dit pas, tror du? Så det, jeg synes simpelthen, jeg må tage det til den tid. Jeg er bare meget en person, der tager ting fra dag til dag. Mm. Ja. Okay. Jeg er også nødt til lige at spørge dig, altså, hvad... Du ved, det var din far, og det er jo en fantastisk historie, det her. Hvordan, eller fantastisk, det er en vild historie. Så vidt jeg husker, jeg har jo interviewet dig før, så sidder du i en bil på et tidspunkt sammen med din far, og han har hentet dig ved toget, fordi du skal på besøg i Jylland hos mor og far. Yes. Og så er der nogen, der ringer på telefonen, eller han ser en sms, og det går op for ham, at du er på vej til... Nej, det går op for dig, at din far, han ved godt på det her tidspunkt, at du har planer om at tage til Syrien. Mm. Nej. Og så ringer politiet simpelthen altså, til ham, mens du sidder i bilen sammen med ham. Ej, PET ringer til ham. PET ringer til ham, og der finder du ud af, at din far han simpelthen snakker med efterretningstjenesten om, at du skal til Syrien. Ja. Og han er skide nervøs, ikke? Jo. Og du bliver rigtig sur på din far over, at han kontakter myndighederne. Altså, jeg tror, jeg reagerer meget koldhovedet, ikke? Fordi jeg vil vide præcis, hvad han har sagt til dem. Og der bliver jeg jo så fortalt, at han bare har spurgt om sikkerhedssituationen i Syrien. Det kunne jeg jo så altså læse af sagsakterne. Det har han ikke bare gjort. Men til gengæld har han ikke nævnt mit projekt med et ord. Og det er jo også derfor, tænker jeg, at politiet så har reageret så kraftigt, som de har, ikke? Og skrevet alt muligt med til fare for statens sikkerhed. Fordi når han ikke nævner, at jeg skal deltage med Rojava Green Again, så er det jo klart, de tænker, hvad er det her for noget? Han har været super nervøs for, at du skulle til Syrien. Yeah. Ja. Har du tilgivet far endnu? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror, han har bare ikke troet på, at den region, jeg skulle til, var sikker, selvom jeg fortalte det. Men det har vi jo nu fået rettens ord for, fordi eksperterne vidnede på første dagen, ikke? Og kunne bekræfte det samme, som jeg havde fortalt til min familie. Mm. Ikke? Så alt er godt. Nej, altså jeg ved ikke. Det er jo en enorm umyndiggørelse, som jo altid vil være, hvad kan man sige, et sår. Men en 33-årig kvinde med et pas, hvad kan ikke gå galt? Nej, men så har du slet ikke rejst altså, i den periode? Nej. Mm. Okay. Mm. Anne Dalum, tak fordi du ville komme ind og fortælle om den her historie en gang til. Mm. En historie, der faktisk så nu, altså en sag, der jo skaber præcedens. Det er jo klart, det gør også nogle domme jo. Mm. Du vil ned og være med til at genopbygge Syrien, og fik taget dit pas, og det... siger byretten så nu, jamen det var ikke den rigtige beslutning, at politiet tog dit pas. Nej. Tusind tak for det. Ja, selv tak. Og han fortsat god morgen. Ja, tak lige måde. Klokken er 7:01 nu her. Lige efter nyhederne kommer jeg til at spille to interviews. Et med Carla Sands, den amerikanske ambassadør i Danmark, der siger, at Trump han fortjener Nobels fredspris efter det, han lavede i sidste uge, natten til fredag, hvor han afbrød et militært angreb på Iran, som han angiveligt jo selv havde sat i gang, kan man... Det er næsten svært at tro andet. Når han skal have fredsprisen, Jacob Mark, gruppeformand i SF, indrømmer, at SF har brugt et løfte til vælgerne. Det løfte, som SF lagde frem før valget om, at vi vil afskaffe kontanthjælpsloftet allerede fra finansloven, det har vi ikke indfriet. Det er ikke indfriet, og hele forklaringen kommer her om 5 minutter. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Og jeg synes lidt, at man også er nødt til at stille spørgsmålet om folk, der er så ufatteligt skuffet over, at Mette Frederiksens store pensionsreform ikke er med i det her fælles forståelsespapir fra Rød Blok, partierne i Rød Blok. Om folk, der er så skuffet over det, ikke også selv er udenom det. Altså, hvis man troede på, at nu ville det helt sikkert blive til noget. Altså, hvis man troede, at al socialdemokratisk politik helt sikkert ville blive til noget, bare fordi Mette Frederiksen ville blive statsminister, så er man måske bare ikke fuldt ordentligt med og sat sig ind i, hvordan politik fungerer. Altså, vi har her forsiden af BT, ny statsminister beskyldt for løftebrud og venstre drejning, et billede af Frederiksen, og der er en artikel med Arne, og jeg ved ikke, om du kan huske den her plakat, der hang over alt, med hvor der stod, nu er det Arnes tur. Og Arne ligner sådan en kleinsmed eller et eller andet, og det er så også det eneste, der er klein ved Arne. Han er en stor mand, der er sådan en håndværker, som kigger ud på dig, når du står på perronen, og så han ser lidt nedslidt ud, og så står der så, nu er det Arnes tur, de mest nedslidte skal også have ret til en værdig pension. Det her, det var en valgplakat fra Socialdemokratiet inden valget. Og der gik Socialdemokratiet selvfølgelig til valg på, at nedslidte skulle komme tidligere på pension, hvis man har arbejdet mange år, og så skulle man have lov til at gå på pension tidligere end andre, der ikke havde arbejdet så mange år. Det var politikken fra Socialdemokratiet. Men det ser ud til, at den politik er ikke med i det her fælles forståelsespapir, som er en eller anden form for regeringsgrundlag, selvom det ikke er det. Altså det er sådan det, som Rød Blok med de radikale kan blive enige om. Der er det ikke med, for de radikale er ikke enige i det her. Det er også på forsiden af Ekstrabladet. Mettes pensionsløfte skudt ned, nedslidte i oprør. 42 600 24 7. Er det sådan, at det her det er løftebrud? Jeg synes det egentlig ikke, men du kan skrive ind på 42 600 24 7. Det her, det er var en af de helt store historier, inden valget i hvert fald, og skal selvfølgelig også være det efter valget. Så 7 minutter over 7 den her torsdag morgen. Donald Trump, han fortjener Nobels fredspris for at aflyse et missilangreb på Iran. Det siger den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, til mig i et interview om USA's anspændte forhold til Iran i øjeblikket. When he found out from the generals, thank God he asked, would there be loss of life? And the generals came back with, yes, 150 people will die. He said, that's not the right response. We shouldn't be killing people for the loss of property. I so respected his restraint, and I was proud of it. I think he deserves the Nobel Peace Prize. Det her, det bliver uddybet lige om 10 minutter. Ambassadøren synes altså, at Trump skal have Nobels fredspris. Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Enhedslisten har lavet, også det jeg talte om før, et politisk papir, der ligger til grund for den nye socialdemokratiske regering. Og her kommer et interview, der handler om nogle af SF's ultimative krav. Det her, det er Jacob Mark, gruppeformand for SF, der altså her til morgen indrømmer, at aftalen ikke imødekommer SF's løfte om at afskaffe kontanthjælpsloftet. Det løfte, som SF lagde frem før valget om, at vi vil afskaffe kontanthjælpsloftet allerede fra finansloven, det har vi ikke indfriet. Fordi vi har landet et kompromis, hvor vi allerede fra august, altså lang tid før finansloven, kan begynde at give børnefamilier, både ramt af integrationshusene og kontanthjælpsloftet, penge i hånden for at få dem over fattigdomsgrænsen, og fordi vi har fået en lovning på, at senest om et år, så skal kontanthjælpsloftet være afskaffet. Så hvis jeg spørger dig direkte, har I brudt det løfte, I gav om kontanthjælpsloftet? Det løfte, som vi gav om, at kontanthjælpsloftet skulle afskaffes med det samme, det bryder vi, fordi vi synes, vi har fundet en model, som er bedre. Eller som i virkeligheden er god nok, altså. Ja, det løfte, det bryder vi, siger gruppeformanden i SF, altså. Og historien her er, at SF jo inden valget fremlagde to ultimative krav til Mette Frederiksen under valgkampen. Og det, man skal hæfte sig ved her, det er, at det er ikke bare, SF siger, at det er ikke noget, vi vil kæmpe for, og som vi gør vores bedste for, at det kommer igennem. Nej, man siger simpelthen her fra SF's side, det er to ultimative krav. Og det er det, man skal hæfte sig ved. Det er jo det, de siger til vælgerne inden valget. De to krav er at afskaffe kontanthjælpsloftet, indføre minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer. Og Pia Olsen Dyhr, formanden, sagde til DR, hvis SF skal stemme for en finanslov, så skal dette her være en del af den. Ellers så lægger SF ikke stemmer til. Her der forklarer Jacob Mark fra SF lidt om, hvad SF har fået aftalt med de andre partier om kravene. Og først er det minimumsnormeringerne, han snakker om. Det vi har aftalt indtil videre, det er en lovbunden minimumsnormering. Det vil sige, at man skriver ind i loven, at alle kommuner skal have en bestemt normering som minimum. Det vi så kommer til at diskutere i finansloven, og hvorfor jeg også siger et men i forhold til minimumsnormeringen, og i forhold til, at vi skal jo lige mål med en finanslov, det er jo, nu skal vi blive enige om, hvad skal normeringen så være. Og der er SF's forslag det her med, at der skal være en voksen til tre børn i vuggestuen, og en voksen til seks børn i børnehaven. Enhedslisten har et andet forslag, Radikale har et tredje forslag, og S har et fjerde forslag. Den konkrete model skal vi blive enige om, og det skal indfases over de næste år. Men hvad kan I gå med til? Altså, I har jo sagt, at I ikke vil stemme for finansloven, hvis I ikke får minimumsnormeringerne. Mm. Og det ser ud til, at I får en eller anden minimumsnormering, men hvad den bliver på, er det lige meget for, i forhold til, om I stemmer for eller... Nej, det skal være noget, der rykker noget, og det er overbevist om, at vi får. Hvornår kommer der minimumsnormeringer i danske børnehaver og vuggestuer? Man starter indfasningen fra næste år, og så skal det være færdigt senest i 2025. Så hvad betyder det? Hvornår får man minimumsnormeringer? Den fulde normering, altså når den er fuldt indfaset, både med ressourcer og med den hævede pædagogandel, vi gerne vil have, som ikke engang var en del af vores krav faktisk, men som vi nu får, den skal være fuldt indfaset i 25, men vi skal starte allerede næste år. Mm. Så det betyder, at det, hvornår er det, I fastsætter, hvad normeringen skal være? Hvornår fastsætter I det? Det gør vi allerede i år. Okay. Altså i finansloven i år, der siger vi, det her, det skal være normeringen senest 2025, og så laver vi simpelthen en indfasningsplan for hvert år hele vejen frem til 2025. Så vi får først de normeringer om 6 år? Ja, det falder fuldt indfaset med uddannelsesniveauet og med alle ressourcerne, så vil det først være i 2025. Ja, det er jo efter næste valgperiode. Det kan jo være, at de blå vinder valget der. Men så skal de aktivt ned og afskaffe loven, og det kommer ikke til at ske. Hvorfor ikke? Fordi det her... Det er jeg fuldstændig overbevist om, Asger. Det er ligesom gratis lægehjælp, når først det her kommer, eller klasseloftet i folkeskolen. Når først det her kommer, så vil det være et folkeeje, og så vil folk blive rasende, hvis nogen går ned og afskaffer det. Det her, det er irreversibelt. Det kommer aldrig til at blive rullet tilbage. Ja, det er det tror jeg. Nej, jeg ved det jo ikke. Jeg er ikke spørgkone, men det er jeg ret sikker på. Nej, du ved det ikke. Nej. Men det er der det er jo et risiko for, at de blå bare laver det om, hvis de vinder valget næste gang. Mm. Hvis de laver den om, hvis de vinder valget om 4 år, lad os sige, der kommer et valg om 4 år, så laver de det om, når de har fået magten. Så har du aldrig nogen, altså så har du endnu ikke fået din minimumsnormering fuldt udfaset, og du har stemt for, altså SF har stemt for finansloven 4 gange på det tidspunkt. Mm. Blå blok vinder. Det bliver aldrig indført fuldt. Men jeg fik min lov, hvor der står minimumsnormeringer, og hvordan den skal indfases. Men du fik aldrig minimumsnormering. Nej, ikke. Du har helt ret. Hvis man forestiller sig den tænkte situation, at vi får vores minimumsnormering, som vi gerne vil have den, den bliver indfaset, som vi gerne vil have den, det allersidste år, hvor man lige mangler det sidste nyk, det får vi så ikke med, og så kommer en blå regering og fjerner det her, som vil være populært i alle daginstitutioner. Hvis det skulle ske, ja, så vil det være skidt. Så vil jeg tænke, wow, der lavede jeg en strategisk fejl. Jeg tror bare ikke på det. Jeg tror, at det her det bliver så populært, og det vil ingen regering fremover rulle tilbage. Okay. Men I stemmer altså for finansloven, du mener, at kravet er opfyldt her. Lad os prøve at tage kontanthjælpsloftet, som også var det andet ultimative krav fra SF i valgkampen, det var simpelthen, at kontanthjælpsloftet skulle afskaffes. Mm. Er kontanthjælpsloftet blevet afskaffet? Ikke endnu. Vi fik lidt kritik undervejs, skal jeg sige, fordi at vi havde fokuseret så ensidigt på kontanthjælpen, og der var mange ude at sige, hvorfor ikke på integrationsydelsen? Og det var fordi, vi havde ligesom prøvet at vælge vores kampe. Nu får vi så en model, hvor man ikke får hele kontanthjælpsloftet før om et år, men hvor man til gengæld både hjælper den ene og den anden gruppe. Det var ikke fuldstændig det, vi ville have, men det er et kompromis, som jeg synes er fint. Ja, og du siger, hvornår bliver kontanthjælpsloftet afskaffet? Jamen det vil være, når Ydelseskommissionen har fremlagt sine anbefalinger, man har en ny aftale. Og det er om et år? Det er efter 12 måneder fra den dag, Ydelseskommissionen er nedsat. Og hvad kommer i stedet for? Når kommissionen kommer med sit arbejde? I stedet, altså, hvad kommer i stedet for kontanthjælpsloftet? Jamen det ved vi jo ikke nu, men det som vi har skrevet i kommissoriet til den her ydelseskommission, det er, at den skal finde en ydelsesmodel, som bekæmper børnefattigdom, altså ikke skaber de samme problemer, som kontanthjælpsloftet gør, som afskaffer loftet, men som sikrer, at vi ikke ser sådan nogle hjernedøde sager, som der har været, hvor at en mand med to koner og 12 børn kunne have offentlige indtægter for 600.000 kroner. Så du er overbevist om, at kontanthjælpsloftet bliver afskaffet inden for et år? Ja, når Ydelseskommissionen har lavet sine anbefalinger, og der er en politisk aftale, så er jeg overbevist om, så er det afskaffet. Men du aner ikke, hvad der kommer i stedet for? Nej. Andet end, at det er en model, som skal mindske børnefattigdom, for det har vi også skrevet helt klart ind i kommissoriet. Ja. Så du mener, at der kommer noget andet, som giver flere penge til de børnefamilier, der er på kontanthjælp? Ja. Ja. Og på integrationsydelsen. Og det er, Sten, hvis jeg ringer til de radikale nu her, så vil de sige ja. Altså, det lover vi, at der kommer flere penge til de børnefamilier, der er på kontanthjælp. Ja. Nu når Pia Olsen Dyhr, din formand, sagde under valgkampen, hvis SF skal stemme for en finanslov, så skal dette her være en del af den. Mm. Ellers så lægger SF ikke stemmer til. Den finanslov, der kommer, vil en afskaffelse af kontanthjælpsloftet være en del af den? Nej, for det har vi jo allerede fået nu. Og der vil vi jo i virkeligheden løbe ind i den situation, at vi har aldrig troet, at de her regeringsforhandlinger vil blive så omfattende. Men nu har vi lykkes med det, som vi egentlig ville lykkes med frem mod mod finansloven allerede nu. Så nej, det her bliver slet ikke et tema, tror jeg, i finansloven. En del af finansloven, men alligevel stemmer I for finansloven. Altså, Pia Olsen Dyhr lovede jo vælgerne inden valget, at hvis SF skal stemme for finansloven, så skal afskaffelsen af kontanthjælpsloftet være en del af finansloven. Men det er, fordi vi har fundet en løsning her 4-5 måneder før, som vi synes er god, hvor man har fået en lovning på, at kontanthjælpsloftet bliver afskaffet, og hvor man allerede fra august af faktisk giver et tilskud i hånden til de børnefamilier, der er ramt af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Hvis jeg siger til dig, at jeres to ultimative krav under valgkampen, altså indførelse af minimumsnormeringer og afskaffelse af kontanthjælpsloftet, de kommer ikke til at træde i kraft efter næste finanslov. Lige med det samme. Det er noget, der først kommer i 2025 og i 2020. Måske, hvis de andre partier holder, hvad de lover. Mm. Og alligevel så stemmer I for finansloven. Er det så rigtigt forstået? Altså med også, I har en eller anden tiltro til, at det skal nok ske. Ja, altså på minimumsnormeringer, der synes jeg faktisk, du rammer den lidt skævt, men du har helt ret på kontanthjælpsloftet. Men på kontanthjælpsloftet, der er det helt klart, at der har vi lavet et kompromis, som jeg synes ikke er lige så godt, som hvis SF havde haft 90 mandater, men som gør en forskel for folk. Ja, så jeg har slækket lidt på det krav, men regner med, at der heller ikke går mere end et år, så får I det igennem. Ja. Det løfte, som SF lagde frem før valget om, at vi vil afskaffe kontanthjælpsloftet allerede fra finansloven. Det har vi ikke indfriet. Fordi vi har landet et kompromis, hvor vi allerede fra august, altså lang tid før finansloven, kan begynde at give børnefamilier, både ramt af integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet, penge i hånden for at få dem over fattigdomsgrænsen, og fordi vi har fået en lovning på, at senest om et år, så skal kontanthjælpsloftet være afskaffet. Så hvis jeg spørger dig direkte, har I brudt det løfte, I gav om kontanthjælpsloftet? Det løfte, som vi gav om, at kontanthjælpsloftet skulle afskaffes med det samme, det bryder vi, fordi vi synes, vi har fundet en model, som er bedre. Eller som i virkeligheden er god nok, altså. Så I bryder det løfte? Ja, det løfte, som vi gav inden, det bryder vi, fordi vi synes, vi har opnået et kompromis, som vi tror, at dem, der har stemt på os, for hvem det her er vigtigt, de godt kan se, det er det hele værd. Jakob Mark, tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Løftebrud i rød blok, har vi et problem. 42 6 00 24 7. Jeg er splittet her. På den ene side, så synes jeg, at man skal... Hvis man siger noget i valgkampen, så skal man gøre det. Ellers skal man lade være med at sige det. Og SF sagde her, at det var et ultimativt krav for at stemme for finansloven, at man ville have afskaffet kontanthjælpsloftet. Det løfte bliver brudt. Så det synes jeg selvfølgelig umiddelbart ikke er en god ting. Altså, fordi man skal holde, hvad man lover, eller så skal man lade være med at love det, især i politik. På den anden side, så lyder det jo som om, at de vælgere, der har stemt på SF, gerne vil have flere penge til børnefamilier på, der var ramt af kontanthjælpsloftet, og det kommer de til at få allerede her fra august måned. Der er sat nogle penge af, mens kommissionen arbejder. Og noget andet er, at det ser ud til, at alle fire partier i rød blok, der står bag regeringen, går ind for at hæve kontanthjælpsloftet, så må ikke det bliver til noget på et tidspunkt. Det synes jeg også, alt tyder på. Så det er sådan lidt reelt, hvad er altså den negative konsekvens for de her børnefamilier? På en eller anden måde får de lidt mere. På den anden side, så bryder SF et klart løfte her. Måske skulle de have sagt, i stedet for at love det her med, at kontanthjælpsloftet skulle væk, ellers ville man ikke stemme for en finanslov, skulle de have sagt, vi vil bare, altså børnefamilierne, der er ramt af kontanthjælpsloftet, skal have det bedre. Det er et krav. Så skal man sige det, men så bliver det jo bare lidt mere vandet. Og den går jo ikke så godt i en valgkamp. 42 6 00 24 7 er der allerede nu. Synes du, løftebrud i rød blok, er det et problem? Og du må også gerne skrive ind om pensionsreformen, Socialdemokratiets store pensionsreform, hvor Socialdemokratiet jo sagde, at det nu var Arnes tur. Det er usikkert nu, om det er Arnes tur. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Donald Trump, han fortjener Nobels fredspris for at aflyse et missilangreb på Iran. Det siger den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, i et interview til 24/7 morgen. Interviewet handler om USA's anspændte forhold til Iran i øjeblikket. When he found out from the generals, thank God he asked, would there be loss of life? And the generals came back with, yes, 150 people will die. He said, that's not the right response. We shouldn't be killing people for the loss of property. I so respected his restraint, and I was proud of it. I think he deserves the Nobel Peace Prize. Ambassadør Carla Sands, hun elsker simpelthen Donald Trump. Det kan man høre i det interview, der kommer her. Historien er, at i sidste uge, der sker der det, at Iran skyder en amerikansk ubemandet drone ned, fordi dronen ifølge Iran var fløjet ind over iransk luftrum ved Hormuzstrædet. USA har sagt, at dronen var i international luftrum. Og Trump, han, eller amerikan, det der så sker fredag morgen, det er, at New York Times bringer en historie, der bygger på anonyme kilder fra Pentagon og Det Hvide Hus. Og i den her artikel kan man læse, at amerikanerne faktisk i løbet af torsdagen sidder og diskuterer, om der skal komme et angreb mod Iran, og det beslutter man sig for i centraladministrationen i Det Hvide Hus og i Pentagon. Angrebet bliver sat i gang, man vil angribe nogle militære installationer, radarstationer og sådan noget i Iran. Flyene er faktisk på vingerne, står der. Og så sker der det, at Trump i sidste øjeblik annullerer angrebet og missionen. Og han siger til den amerikanske tv-station NBC, at han i sidste øjeblik stoppede det her gengældelsesangreb mod iranske mål, fordi han lige pludselig fandt ud af, at 150 mennesker ville dø. I said, how many people are going to be killed? Sir, I'd like to get back to you on that. Great people, these generals. They said, came back, said, sir, approximately 150. And I thought about it for a second. I said, you know what? They shot down an unmanned drone, mm-hmm. plane, whatever you want to call it. And here we are sitting with 150 dead people that would have taken place probably within a half an hour after I said, go ahead. Yeah. And I didn't like it. I didn't think it was proportionate. Det her, det får ambassadøren i Danmark til at sige, at Trump, han skal have Nobels fredspris, fordi han afbrød et angreb. Jeg synes også godt, man kan stille spørgsmålet, hvorfor havde han ikke fundet ud af, hvor mange mennesker, der ville dø ved angrebet, inden han i første omgang beordrede det. Have you ever thought of an important question at the 11th hour? And you're like, that's when the question comes to your mind. Ja, det er altså det, ambassadørens svar på det, det er, har du aldrig selv, ligesom, er der ikke noget, der er gået op for dig sådan 5 minutter i 12? Det her, det er et klip fra interviewet med ambassadøren. Det var i 5 minutter, og det er på engelsk. Jeg håber, du kan følge med. I interviewet, der siger den amerikanske ambassadør blandt andet, at Trump fortjener Nobels fredspris her for at aflyse angrebet på Iran. Det her, det viser simpelthen, at præsidenten er klog, behersket, bekymrer sig om mennesker, at han ikke er trigger happy, altså han er altså ikke sådan en angrebslysten type, og han er heller ikke en del af det militære industrielle kompleks. Altså han gør ikke bare, hvad Pentagon og militærindustrien siger. Det var amerikanske generaler, der ville angribe Iran, siger ambassadøren, men Trump bestemte sig for at svare igen med sanktioner i stedet for. Og Trump holder generelt USA ude af krige, som andre præsidenter ville være blevet skubbet ind i. Will the United States launch a military attack against Iran? The United States does not want war. I will just tell you that, flat out. However, the president and the secretary of state have both said all options are on the table. We want Iran to stop what they're doing. That's the bottom line. And what does that mean, all options are on the table? It means that we don't want war, but we are reserving the right if this situation escalates. However, you can see how measured the president's response was just a few days ago. A drone was downed. When he found out from the generals, thank God he asked, would there be loss of life? And the generals came back with, yes, 150 people will die. He said, that's not the right response. We shouldn't be killing people for the loss of property. I so respected his restraint and I was proud of it. I think he deserves the Nobel Peace Prize. For this particular incident? Yes. Why? Because he had restraint. He said, that's not a proportional response. I really appreciated that. So he should have the Nobel Peace Prize because he did not attack Iran militarily? That's what I think, yes. I think that he realized that, and any civilized person recognizes, we don't want to see loss of life. But if we are attacked, we reserve the right. And you cannot see another person who will be more suitable to get the Nobel Peace Prize. I think President Trump is keeping America and the world out of wars that another president would have been pushed into. That's why I say that. What will it take for the U.S. to attack Iran? I don't believe we should be speaking about attacking Iran. I believe we should be talking about diplomatic measures. The president and his administration have said, we are willing to sit down and talk to the Iranian people with no precondition, but we want them to stop their malign behavior. They're the number one exporter of terrorism in the world, full stop. We want them to stop that. We want them to stop pursuing nuclear missiles. We want them to stop pursuing their missile manufacturing. We want them to return to the community of nations, and we want to see opportunity for the Iranian young people. But I want to talk about the risks of war, even though that you do not. So can you answer me what it will take for the U.S. to attack Iran? What should happen in order for the U.S. to make this decision? And I will answer you. The United States wants a peaceful outcome. When a country chants death to America, I mean, you can imagine, how would Denmark feel if a country was chanting death to Denmark? You have to respond. Let's get back to Thursday, Friday, this attack that was just about to take place on Iran. And Trump called it off? Yeah? Is that right? You're nodding? Yes. Okay. Sorry, we're on radio. Yes. Yeah. So he called it off. Who ordered it? Who ordered the attack? Mm-hmm. Well, I assume that he was in the Situation Room and they all came to an agreement. And then he asked, how much loss of life will there be to the generals? But in order to call something off, there needs to be something going on. When so there's who a plan, ordered it right. originally? Was that Trump as well? So I would imagine, because I wasn't in the Situation Room. These are the generals and the advisors and the president sitting there coming to an agreement. But things don't happen instantly. It takes time for any effort like this to be spun up and then to be executed. So I don't know where they were because I wasn't there in the effort. But I know that it was spinning up for sure. And that's when he asked his question. And what a wise question to ask. What do you think about the fact that America launched an attack against Iran and called it off afterwards? I'm pretty sure if the America launches an attack, must be the president. And he calls it off as well, because he suddenly finds out that 150 people can die. Do you feel comfortable with the fact that he didn't ask before he launched the attack originally how many people would die? Have you ever thought of an important question at the 11th hour and you're like, that's when the question comes to your mind? I am so proud of what this president did. And I will say that I would have been proud of the former president doing this. This shows wisdom. It shows restraint. It shows the things that I would want to see in a president, that he's not trigger happy. He's not part of the military industrial complex. That is not who Donald Trump is. Does it show that he's well prepared? You try going into a room with the generals and the advisors when all of this is being spun up and try to think of every single option. I really admire what he's been able to do. And I think that any other president, the press would be lauding him and praising for restraint and for thoughtfulness, because human life, he cares about human life. This is who the president is. President Trump cares about people. Carla Sands, den amerikanske ambassadør i Danmark, bakker altså op om Donald Trump her og siger, at han skal have Nobelprisen for at afbryde angrebet mod Iran for godt og vel en uge siden. Den amerikanske ambassadør kom også ind på noget andet interessant i interviewet her, og hun sagde, at fordi det handlede om Iran, så sagde hun, at så nævnte hun også i forbindelse med, hvor dumme iranerne var, at der var et attentatforsøg mod eksiliranere her i Danmark, hvor gerningsmændene var ansatte på den iranske ambassade, og det er det sidste her, som angiveligt er nyt, altså at gerningsmændene simpelthen var ansat på den iranske ambassade. Og det, der jo har været her med iranske attentatplaner i Danmark, vil jeg lige opsummere. PET fortalte i oktober sidste år, at den iranske efterretningstjeneste havde haft planer om at dræbe en eksiliraner i Ringsted i Danmark. Det var lederen af en iransk modstandsgruppe, ASMLA, Arab Struggle Movement for the Liberation of Awas, som kæmper for selvstændighed for et område i det sydvestlige Iran. Og PET blev altså presset til at fortælle det her efter en meget omtalt politiaktion, der lukkede trafikken i store dele af landet. Og politiet har varetægtsfængslet en 39-årig mand, der er norsk-iransk statsborger, og han er sikret for at have medvirket til drabsforsøg for at have bistået den iranske efterretningstjeneste i de her mislykkede attentatplaner. Den 39-årige mand, han boede i Sverige med sine tre børn. Men den danske efterretningstjeneste, PET, har ikke sagt, at den sigtede mand eller andre bag attentatplanerne var ansat på den iranske ambassade. Og vi har altså spurgt PET igen i går, men PET har ikke svaret. Og den iranske ambassade har tidligere sagt til Jyllandsposten, at den ikke skjuler iranske efterretningsagenter. Og det er derfor, den amerikanske ambassadørs udtalelse om, at det var ansatte på den iranske ambassade, der stod bag attentatforsøget, er interessante. Og ambassadøren siger altså, at det var et attentatforsøg mod en eksiliraner her i Danmark, hvor gerningsmændene var ansatte på den iranske ambassade. Ambassadøren påstår, hun har det fra efterretninger. Jeg spiller lige det her. Det er kun lige et minut klippet med ambassadøren her. Den amerikanske ambassade har siden henvendt sig til os og sagt, at ambassadørens udtalelser ikke skulle forstås som, at attentatmændene var ansat på ambassaden. Men hør lige her, hvad hun rent faktisk sagde i interviewet. There was an attempt on life here in Denmark, out of the Iranian, from Iran, out of the Iranian embassy. That's what they do on European soil. We want them to stop this, and we want them to return to the community of nations and have opportunity for their people, like the Danish people, like the American people have. What are you referring to, what happened out of the Iranian embassy in Denmark? So there was an attempt on Iranian life by Iranian employees of the embassy. Well, anyway, out of Iran, they send into their embassies basically death squads to kill people that they're not happy with. And this happened in Denmark? There was an attempt, yes, within last this summer. Year. Yeah, exactly. Yeah, within 12 months, yeah. And they were at, these agents, these death squads were at the Iranian embassy? That's where they work out of generally, yes. Okay, how do you know this specifically? Well, I know it from intelligence, and it's been shared in the newspapers. Ja, i dag vil den amerikanske ambassade ikke kommentere på, om amerikanske efterretninger faktisk viser, at iranske agenter var ansat på den iranske ambassade i Danmark, og skriver til os, at ambassadøren refererede til det danske politis pressekonference i oktober 18, hvor de påpegede, at Iran stod bag det forsøgte attentat. Og med death squads, der refererer ambassaden eller ambassadøren til Irans generelle skadelige opførsel verden over. Det er ikke specifikt om Danmark, og det er ikke et efterretningsanlæggende, siger ambassaden altså til os efterfølgende efter interviewet her. Hans Jørgen Bonningsen, godmorgen. Du er tidligere operativchef for PET. Tror du, at de iranske agenter her var ansat på den iranske ambassade i Danmark? Så indiskuteret blev det udtalt fra PET og ganske utvetydigt, at det var ingen tvivl om, at det var iranske efterretningsagenter, der planlagde at antage. Men hvis det var tilfældet, at man samtidig kunne konstatere, at de pågældende var ansat på ambassaden, jamen så var det kun lidt at gøre. Og det var en umiddelbar og meget kraftig reaktion, og den går som regel på, at man bliver erklæret for persona non grata. Så jeg tvivler faktisk meget stærkt på, at i den her specielle sag, at man direkte kan gå ind og sige, at der er iranske efterretningsagenter på ambassaden, som planlagde det her attentat mod den iranske arabiske dissidentorganisation, som du nævnte for et øjeblik siden. Hvad tænker du så om det, ambassadøren siger? Jamen altså, i situationen, som vi har fået meget kraftigt ridset op igennem det her meget lange interview, der er det ingen diskussion om, at for det første er det bemærkelsesværdigt, at ambassadøren i det hele taget går ud og beretter om det, hun siger, er en tændelig indsats af efterretninger. Der er hun kun lidt at gøre det, så det går til Udenrigsministeriet, og Udenrigsministeriet går til PET, og så reagerer man på det. Men i situationen, der kan man jo kun sige, at det kan måske være det, man kalder et kontrolleret udslip, netop for nu at sætte pres på den ganske alvorlige situation, som eksisterer omkring Hormuzstrædet, og hvor det er jo diskussioner mellem USA og Europa, og på den måde prøve på at påvirke situationen. Men det er bare en løs tanke. Men bemærkelsesværdigt er det trods alt, at en ambassadør går ud og udtaler sig så bestemt som tilfældet er nu, hvor vi nu erkende, at hun trækker tilbage, og det kan jeg så sandelig godt forstå. Hvorfor kan du godt forstå, at ambassadøren trækker det tilbage? Det kan jeg, fordi at det er helt uhørt, at en ambassadør går ud offentligt i et medie og påstår, at det findes iranske agenter på en ambassade. Det gør man ikke. Man går til sit udenrigsministerium, som i det land, man nu er placeret, og så sørger man selvfølgelig for, at udenrigsministeriet sætter efterretningstjenesten i gang med at foretage de undersøgelser, de reaktioner, som skal være nødvendige i forhold til en sådan situation. Okay, så det er bemærkelsesværdigt, siger du, at det kan være kontrolleret læk fra den amerikanske ambassadør. Kan det være en fejl, at hun kommer til at sige det? Det kan det absolut også, og jeg hører det også en vis form for usikkerhed i stemmen, men vi kommer ikke udenom, hvis vi ikke kan se på det store perspektiv, er det altså ikke ualmindeligt, at ambassaderne har ansatte, som under dække af at være ambassadefunktionær, faktisk er iranske agenter. Vi har set blandt andet i Holland for 2 år siden, hvor man udviste 2, som var ansat på ambassaden, klart under mistanke for at være iranske agenter. Vi har set anholdelser i Wien i forbindelse med planlægning af et bombeattentat, som også var en ansat ved en iransk ambassade. Så helt overordnet set, jamen, så må jeg nok erkende som gammel efterretningsmand, jamen der skal man da ikke være afvisende overfor, at det kan være ansat de iranske efterretningsagenter. Men i situationen her, hvor PET-chefen uden at ryste på stemmen og utvetydigt giver udtryk for, hvordan situationen var på daværende tidspunkt, ja, der må jeg nok erkende, at der ville følge en vist, og så frem til så fald, det iranske efterretningsagenter på sted, det ville være en udvisning meget, meget hurtigt. Okay, ved du hvad, Hans-Jørgen Bonningsen, tusind tak, fordi du ville være med, tidligere operativ chef for PET. Klokken er 8:08. Jeg vil lige nævne en kort nyhed for dig, inden jeg går videre til at snakke om, hvad der foregår på de kommunale centre i Københavns Kommune. Vi har nemlig en afsløring med i studiet her, og socialborgmesteren er lige kommet ind i studiet. Godmorgen. Godmorgen. Lige mens du kommer til rette her, så vil jeg lige fortælle noget, der lige er kommet her til morgen. Og det er simpelthen bare, at de nye ministre bliver offentliggjort her klokken 9 om en time og 22 minutter. Så hvis man sidder og er lidt spændt på, hvem det bliver, det er jeg blandt andet. Jeg synes, det er spændende, hvem der bliver udenrigsminister. Jeg kan se, at Dan Jørgensen sådan er et navn, der bliver nævnt som udenrigsminister. Det synes jeg er lidt vildt. Ikke fordi det er dårligt eller noget, men det havde jeg ikke lige set komme. På den anden side kunne jeg ikke se, hvem det skulle være. Jeg tror måske, jeg ville have troet, det blev Nick Hækkerup, men hvorfor troede jeg så det? Det ved jeg heller ikke. Det bliver spændende at se den her liste i hvert fald. Det er jo Luthers Socialdemokrater. Og klokken 10, der ankommer de så til Statsministeriet, og så er der foto på Amalienborg en time senere klokken 11. Og så sker overdragelsen af ministerierne fra de blå til de røde her klokken 1 i eftermiddag. Men det er altså klokken 9, at listen kommer, og hvis jeg er lidt heldig, så kommer den lige 2 minutter i 9. Sådan er det nogle gange, og så skal jeg nok fortælle dig alt om det. Så det tænker jeg, at jeg bare er på de forskellige hjemmesider der i slutningen af programmet. Okay. Du kan selvfølgelig skrive ind på 42 600 24 7. Det, du skal tage stilling til nu her, det er, om man i Københavns Kommunes socialforvaltning simpelthen er for naiv og for godtroende. Historien er, at der er nyt i vores føljeton om Københavns Kommunes 18-plus-centre, der skal hjælpe udsatte unge væk fra kriminalitet. Det viser sig nemlig, at 4 ud af 15 ansatte i centrene har en plettet straffeattest. Og en enkelt medarbejder har man endda, stik imod reglerne, slet ikke modtaget en attest på. Det er noget, vi ved, fordi at vi har fået en aktindsigt fra Socialforvaltningen. Mia Nygaard, socialborgmester i København. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Tusind tak, fordi du vil komme ind. Tak. Lige om måtte. Vi ved altså, at 4 ud af de 15 ansatte i de her 18-plus-centre, der skal hjælpe unge ud af kriminalitet, de har en plettet straffeattest. Hvad er det for en slags kriminalitet, de har begået? Det ved jeg ikke. Det er personfølsomme oplysninger, så det har jeg heller ikke fået at vide. Jeg har nøjagtig samme aktindsigt som dig, så det jeg også ved, det er, at det er 4 ud af 15, og jeg har spurgt ind til, hvorfor vi ikke har hentet den sidste. Ja. Fordi det er selvfølgelig uacceptabelt. Okay, så du ved ikke, hvorfor man ikke har det? Nej. Jeg har fået nøjagtig den samme aktindsigt som jeg i den nøjagtig samme rækkefølge. Okay. Det jeg rigtig gerne vil sige, det er, at jeg har jo før været ude at sige, at det er absolut ikke en kvalifikation i sig selv at have en plettet straffeattest, heller ikke når man skal arbejde med udsatte unge. Men det er heller ikke nødvendigvis en diskvalificering. Og det er det jo selvfølgelig ikke, fordi det kommer igen an på, hvad det er for en type af plettet straffeattest, man har. Og det er jo så det, vi er ved at kigge ind i. Ja, du ved heller ikke, om det er banderelateret kriminalitet, de er straffet for, de her medarbejdere. Nej, det ved jeg ikke. Undskyld mig et øjeblik. Jeg er jo journalist, ja. Og vi søger aktindsigt i din forvaltning. Ja. Du er socialborgmester og ansvarlig for de her centre. Det er rigtigt. Hvorfor ved du ikke mere, end hvad vi ved fra en aktindsigt? Fordi jeg har heller ikke ret til at se personfølsomme oplysninger af den her karakter. Og det har jeg ikke i forhold til at beskytte medarbejdere, og så er der nogle procedurer for de her ting. Jeg er sikker på, at nu har vi spurgt ind til det. Vi havde også en drøftelse af hele sagen i går i udvalget, hvor der også var nogen, der spurgte til nogle af de her ting. Så nu går vi skridtet videre og ser, hvad er det for nogle ting, der giver mening. Og så bliver jeg jo også som socialborgmester og øverst ansvarlig for 8.000 medarbejdere nødt til nogle gange at tro på, at de oplysninger, jeg får, og de medarbejdere, der sidder derude, de har jo både henholdt sig til de regler, der er, og at de også træffer beslutninger i forhold til, hvad er der bedst for de her unge, og hvilke nogle medarbejdere er de bedste til at arbejde med de her unge. Og det er jo sådan nogle ting, som jeg selvfølgelig accepterer i første omgang, når vi ser på de her ting, at det er vilkårene, og så kigger vi på det igen, hvis der er mere at se på. Okay, og det her er jo selvfølgelig vigtigt, fordi der er en kontekst med de her kommunale centre. Jeg vil lige prøve at tage det her. Det er jo ikke, der har jo været en del sager i de kommunale klubber i København. Vi har her på det seneste afsløret på 24-7, at 18-plus-centret, der hedder Crossroad, har været Loyal to Familias, og det er jo den her meget kriminelle bande, primære tilholdssted i Tingbjerg. Det er simpelthen en vurdering, en konstatering af politiet i februar 2018, det primære tilholdssted for en kriminel bande, en kommunal klub. Vi har også afsløret, hvordan der i sidste måned blev fundet en større mængde narko i et andet 18-plus-center, der hedder Upload på Nørrebro i København. Vi har afsløret, at centrene har holdt lukket 11 gange på halvandet år på grund af kriminelle aktiviteter i omkring centrene. Hærværk, narko, hash, våben, skyderier, beboerklager med mere. Nytårsnat 2012, der er vi et par år tilbage i tiden her, der opstod der tumult foran et 18-plus-center i Tingbjerg. Det er så igen det, der hedder Crossroads, hvor 2 personer blev stukket ned. Politiet anholdt efterfølgende de formodede gerningsmænd i centret. Under efterfølgende ransagninger, der fandt politiet en pistol på et toilet, en maskinpistol, en håndgranat gemt under nogle loftplader. Og det var altså det center, som 6 år senere i 2018 er det primære tilholdssted for Loyal To Familia i Tingbjerg. Et kommunalcenter. 2017, der bliver der fundet 20 patroner og en trøje med påtrykt bandelogo i samme center. Ifølge Berlingskes oplysninger dengang, så havde en del af klubbens brugere relation til en afdeling af Loyal To Familia, der holder til i Tingbjerg. Og i de to 18 plus centre, altså det i Tingbjerg og på Nørrebro, har også haft fodboldhold tilknyttet tilbuddet i forsøget på at resocialisere kriminelle og kriminalitetstruede unge, og de her hold kom under hård kritik for nogle år tilbage, fordi at spilleren blev anklaget for at tage jungleloven med på banen og udsætte medspillere for vold og trusler, disciplinære bøder og sådan noget. 4 ud af 15 ansatte, viser det sig nu her til morgen, så har en plettet straffeattest. Hvem i kommunen ved, hvad de ansatte er straffet for, om de ansatte er straffet for bandekriminalitet, for eksempel? Det gør selvfølgelig ikke hele HR-afdelingen, men de HR-mennesker, som har ansat dem i koncernservice, og det gør de medarbejdere, som har ansat dem selvfølgelig. Altså, det er den ledelse, der har kigget på det. Jeg vil sige, for det første, så er der hele den der del af det, jeg også har fået oplyst, det er, at vi følger de retningslinjer, som SSB-medarbejderen, I havde i studiet på et tidspunkt, også har sagt det der med, man arbejder ikke i det samme område, som man selv bor, når man arbejder med de her unge. Og det er sådan set ligegyldigt, om man har begået kriminalitet eller ej. Så det er sådan nogle af de ting, vi jo også prøver at rette op på. Altså, jeg synes jo, nu har du nævnt en masse ting, og jeg vil jo rigtig gerne diskutere den her del af det, som du kaldte naivt, som jeg jo kalder et dilemma, fordi vi har med nogle unge at gøre, som er på kanten af loven, og hvis de begår kriminalitet, så er det en politiopgave. Når de er på vej ind eller ud af den her kriminalitet, så er det jo så en kommunal opgave, og det er jo det, vi har prøvet med de her centre de sidste 10 år. Det er at sige, er det bedre, at de er i dem, og vi ved, hvor de er, eller er det bedre, at de er ude på gaden og, hvad hedder det nu, begår kriminalitet? Og der er jo simpelthen så mange forskellige hensyn i den her sag, som både er de unge, så er der beboerne omkring den, så er der medarbejderne, så er der hele samfundet generelt, og nu har jeg jo selv været ude at sige, at det er en skandale, hvis de her klubber bliver brugt til banderelaterede klubhuse. Nu siger du hvis, altså er du i tvivl om det der? Ej, men det er jo ikke, når jeg siger hvis, så er det jo fordi, de ikke er blevet brugt til det hele tiden. Og det jeg rigtig gerne vil hen til, det er jo pointen omkring, at de sidste 2 år i hvert fald, der har vi jo haft en nul-tolerance. Det er også derfor, de har været lukket 11 gange. Det er jo for at vise de her unge mennesker, at der er altså en konsekvens. Hver eneste gang, der er blevet gået herværk, hver eneste gang, vi har fundet ud af, at nogen er kommet med en eller anden, jeg tror, det hedder en signifikant, men det vil sige, hvis man kommer med en trøje, hvor der står LTF eller noget andet banderelateret på, så lukker vi det. Har I fyret nogle medarbejdere? Ikke hvad jeg har fået oplyst, men det er klart, at det har jeg også sagt, og det sagde jeg sidst, jeg var igennem, at det får konsekvenser, hvis der er nogle af de her ting, som ikke matcher op. I 2012, der finder man pistoler på et toilet, maskinpistolen, håndgranat. 6 år senere i 18, der siger politiet, det primære tilholdssted. Det har været lukket centrene 11 gange på grund af kriminelle aktiviteter. Hærværk, narko, hash, våben, skyderier, beboerklager. Du har ikke fyret en eneste medarbejder endnu? Jeg står ikke hverken her eller andre steder og diskuterer personalesager i forhold til at fyre folk eller ikke fyre folk. Jeg skal ikke sige, om det har haft personale konsekvenser i 2012, at der bliver fundet hverken pistoler eller narko et eller andet sted. Det jeg må sige, det er, at jeg går ikke ud fra, og hvis det viser sig så at være en medarbejder, der har gemt narko, pistoler et eller andet sted på sådan et område, så er jeg helt 100% sikker på, at vedkommende er blevet fyret. Mm. Hvis det er nogen af de unge, så må man jo kigge på, er det noget, de har gjort, og nogen, der har hjulpet dem, så er jeg ret sikker på, at man også vil tage personalmæssige konsekvenser. Hvis det er sådan noget, at det er unge mennesker over 18 år, som de her 18-plus-centre jo trods alt er, der har gjort det, så er det jo en politimæssig opgave. Det er trods alt ikke medarbejderens skyld, hvis nogen går ud og gemmer en pistol på et toilet. Tror du, at nogle af medarbejderne har lukket øjnene for, hvad der sker på centrene? Fordi de selv har haft en kriminel fortid i en bande? Det kan du og jeg stå her og spekulere over i rigtig lang tid. Det ved jeg simpelthen ikke, men det håber jeg ikke. Jeg håber, at hvis man er ansat i Københavns Politi, i Københavns Kommune, at de 4 ud af 15, som har haft en kriminel fortid, og vi ved ikke, hvad den er, at de er så langt fra den kriminelle fortid, at de overhovedet kan være ansat der. Og det er i hvert fald en af de retningslinjer, vi har i forhold til at ansætte dem, det er, at man skal være langt fra det, og man skal selvfølgelig ikke begå kriminalitet, mens man er i kommunen. Hvor langt fra det skal man være? Hvad er jeres regler? Det ved jeg ikke, der står langt fra det. Altså, hvad fanden betyder det? Undskyld, jeg banner. Hvad betyder det? Du må meget gerne bande, det kan også være, jeg selv kommer til det på et tidspunkt. Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg har fået de her papirer samtidig med dig, jeg har stillet nogle af de samme spørgsmål. Jeg går ud fra, at man accepterer, at hvis vi har nogle af de her mennesker, som også har exitet, hvis det er det, de overhovedet har, det kan også være, de har kørt for stærkt. Det kan også godt være, der er nogle andre ting, ja, som er. Og jeg må bare sige, vi har også et samfund, hvor at hvis man har begået kriminalitet, og man sådan set skal videre på et tidspunkt, så skal man jo også kunne få et job. Og nej, det er jo ikke sådan, at jeg tænker, at verdens bedste idé, og det har jeg for øvrigt også været ude at sige, da andre i mit parti mente, at det direkte var en kvalifikation at have været tidligere straffet, fordi så kunne man relatere til de her unge, der var jo altså ude at sige meget skarpt, jeg tror, det var tilbage i 12 eller 13, at det synes jeg sådan set ikke er rigtigt. Det er ikke en kvalifikation i sig selv. Okay, formanden for SSP-samarbejdet. SSP-samarbejdet er et samarbejde mellem politi og sociale myndigheder. Og politiet, ja. Ja. Formanden her, han hedder Benny Husted. Ja. Og han anbefaler, at hvis man ansætter en tidligere kriminel, så skal vedkommende have den rette uddannelse, og ikke ansættes i det område, hvor han eller hun selv har begået kriminalitet, da det kan give habilitetsproblemer. Og det var også det, jeg sagde. Er du enig i det? Fuldstændig. Det er du enig i, så skal jeg bare lige prøve at spørge. Kunne du godt lave en regel, der hedder, at du ikke vil ansætte folk i de her 18-plus-centre, der skal hjælpe unge ud af bandekriminalitet, som selv har haft en kriminel fortid i en bande? Kunne du godt lave sådan en regel? Ikke mig personligt, fordi jeg også underlagt dit udvalg, og det var noget af det, vi diskuterede i går til udvalgsmødet, hvor vi diskuterede de her 18-plus-centre, og blandt andet havde I Karoline Stage i, hvad hedder den, fra Venstre i studiet i går, og noget af det, hun også stillede spørgsmålstegn, det var krydset mellem, er de fire, som har begået kriminalitet, er det også de fire, som ikke har en uddannelse? Og det er vi også ved at få undersøgt. Men nej, det er slet ikke... Du er socialborgmester her, fra De Radikale, ja, i Københavns Kommune. Ja. Og I kunne i kommunen godt lave en regel, der hedder... Ja, du spørger dig bare her. Kunne I godt lave en regel, der hedder, at folk, der arbejder i de kommunale centre med at få folk ud af bander, de skal ikke selv have haft en kriminel fortid i en bande? Det går jeg ud fra, at det vi godt kunne kigge på, og det er blandt andet noget af det, vi drøftede i går, og vi kommer til at tjekke de her ting. Det tror jeg faktisk, lige så meget som jeg synes, at det er en skandale, at man har haft et klubcenter, som vi måske ikke har haft lukket hurtigt nok i forhold til, at de har været til LTF og alle de andre ting, så tror jeg, jeg har meget, meget svært ved at stå her og sige sådan helt sort-hvidt, fordi det er enormt komplekst, at hvis man har været i en bande, så kan man aldrig komme ud af den igen, og hvis man kommer ud af den igen, så kan man aldrig arbejde med de og de ting, fordi jeg synes nogle gange også, vi har de her store exit-programmer. Jeg synes jo faktisk sådan set, at hvis man er kommet ud af banderelationer, og man gerne vil videre med sit liv, lad os så sige, at jeg har været i en bande, jeg er kommet ud af den, på en eller anden måde, og faktisk også fået taget en pædagogisk uddannelse, fordi jeg rigtig gerne vil bruge det her til at hjælpe andre videre. Ville det så være en kvalifikation, at jeg har været en bande? Nej, det ville det ikke. Men ville det være diskvalificerende i forhold til, at jeg faktisk gerne vil hjælpe nogle andre videre, om man er kommet så langt væk fra sin banderelation, at man gerne vil have et almindeligt liv, man gerne vil være et forbillede for nogen? Nej, det synes jeg ikke. Så jeg synes faktisk, at den diskussion, vi lige har nu, den synes jeg sådan set, man skulle lade op til de medarbejdere, som er tæt på de unge, og som er tæt på centrene, og som har de her kvalifikationer, og kan se ind i, giver det mening, giver det ikke mening, men jeg vil sige, det jeg har fået oplyst, og det vil jeg faktisk gerne sige, det spurgte flere ind til i går, og det kommer også til at kigge på, det er selvfølgelig, at man følger SSP, Benny Husteds, anbefalinger, i forhold til at sige, at selvfølgelig arbejder man lige meget, om man har begået kriminalitet eller ej, på grund af habilitetsproblemer, ikke i de områder, man selv bor. Okay. Vi har altså en historie her til morgen. 4 ud af 15 ansatte i centrene, i de kommunale centre, der skal hjælpe unge ud af kriminalitet, har selv en plettet straffeattest. Med i studiet af Mia Nygaard, socialborgmester for De Radikale i København. Hvis du bare tager et kommunalt center i København, Tingbjerg. I 2012, der finder politiet en pistol, en maskinpistol, en håndgranat. 6 år senere i 18, der fortæller politiet, at det her, det er LTF's primære tilholdssted, altså den kommunale klub, er det primære tilholdssted for Loyal to Familia. I 17, der bliver der fundet 20 patroner og en trøje med påtrykt bandelogo i det her center. Og Berlingske skriver også på det her tidspunkt, at det er, at der er en del af klubbens brugere, der har relation til Loyal to Familia, og nu ved vi så, at nogle af dem, der arbejder i de her centre, har en kriminel fortid, og du kan ikke engang svare på, om de har en kriminel fortid i banderne. Og du har ikke lavet en regel om, at der ikke må være folk, der arbejder i kriminel fortid i der arbejder i de her centre, som har en kriminel fortid i banderne. Og jeg startede med at spørge, om I har været en lille smule naive? Ja. Når du sådan kigger tilbage her, har I så det? Nej, det tror jeg faktisk ikke, vi har. Jeg tror bare, vi har med et ekstremt komplekst område at gøre. Og vi har med et område at gøre, hvor politiet tidligere har udtalt, at de har været glade for, at vi har de her centre, fordi så ved de om ikke andet, og det er jo også det, de siger nu, som man kan sige er knap så positivt som det, vi har fået at vide tidligere, hvor de var mere positive. Men lige nu, så har du og jeg noget, hvor der står, at politiet, de i hvert fald ved, så laver de kriminalitet imens. Er det godt nok? Nej, det er det sådan set ikke. Er det blevet mere komplekst med tiden siden for 10 år siden? Det ved jeg heller ikke. Det kan godt være, det er tiden, at vi skal kigge på det igen. Det var det, vi diskuterede i går. Det tror jeg, flere er enige i. Sidste år havde jeg selv et forslag med til budgetforhandlingerne om, at vi lukkede de her centre, at vi kørte dem matrikelløse i stedet for. Så er det i hvert fald sværere at bruge det som klubhus og sådan nogle ting. Men det store spørgsmål, vi drøftede i går, det var jo, skal vi arbejde med den her gruppe eller ej, som det første spørgsmål, før vi kom videre, før vi så begyndte at diskutere, hvordan spørgsmålet. Og der må jeg så sige, det var også et enigt udvalg, der selvfølgelig synes, at man skal arbejde med de her unge. Og hvis du så spørger til, om vi har været naive i forhold til, hvordan vi har arbejdet med de her unge, der vil jeg sige, det er jo sådan en eller anden ting med, vi lærer hele tiden, og for 10 år siden, der ved jeg ikke, om man havde forestillet sig, at den her type mennesker ville komme og bruge det som klubhus. Altså jeg var selv med til det møde, hvor vi nærmest lukkede Folkets Hus, eller hvor det i hvert fald blev en sag, hvor vi skyndte os at tage den op og lukke Folkets Hus, fordi vi havde hørt, at Loyal2-familier brugte det. Så det er jo den konsekvens, vi også bliver nødt til at have. Men jeg kan simpelthen ikke stå her og sige til dig, at vi kommer til at lukke alting hele tiden. Fordi så giver vi også op på dem med den samme, og det kommer vi ikke til. Mia Nygaard, socialborgmester for Det Radikale i København. Tusind tak, fordi du kom. En sms her. Konklusion. Københavns Kommune er part i bander og konflikter. Skattekroner kan sammenlignes med hvidvask. 42 600 247 er nummeret, du har brug for at skrive ind til mig. Ina fra Københavns Nordvestkvarter skriver, hvor er det godt, at socialborgmesteren selvfølgelig fra det naive Radikale Venstre og hendes slæng har borgerne til at betale for deres naivitet. Utroligt, at vi betaler og gider blive ved med at betale til deres fiasko. Men vi er jo et høfligt folkefærd, der finder os i hvad som helst, skriver Ina, og en anden skriver bare, at det er under alt kritik, at kommunen ansætter dømte personer. Klokken er 8:04. Det her, det er 24/7 morgen. Og jeg vil lige prøve at spille en lyd for dig nu her. Det er en lyd, der viser fra oktober sidste år, da pigen Mint bliver sendt til Thailand, fordi myndighederne vurderer, at hun ikke er integrationsegnet. Præcis, nu kan Mint måske komme tilbage til Danmark. Det er formålet med den nye politiske aftale, som Socialdemokratiet har lavet med SF, R og Ø. Der står, at de cirka 70 børn, der er kommet i klemme på grund af integrationsvurderingen fra 2016 og til nu, hjælpes ved, at de får 3 måneder til at søge om familiesammenføring ud fra kriterierne i den nye lovgivning, selvom deres forældre har været her længe. Citat slut. Frank Thøgersen, du er Mints stedfar. Godmorgen. Godmorgen. Hvad betyder den her politiske aftale for jeres familie? Jamen, den betyder jo, at altså et eller andet sted her, synes jeg jo hele tiden, der har været håb. For ellers så har jeg jo givet op, og det har jeg ikke i sind at gøre. Men man kan sige, at nu er det jo sådan ligesom kommet på højeste plan, og de har sagt, at nu skal de mindre de andre børn hjem. Så det giver jo selvfølgelig en voldsom optimisme hos os om, at tingene skal lykkes. Der hvor jeg kan blive lidt nervøs, det er selvfølgelig tidshorisonten, fordi nu ved jeg jo godt, at regeringen lige er dannet, og der er vigtigere ting i verden end lige os. Og så skal de på sommerferie, og så kunne jeg forstå i går, at så skal det jo laves et nyt lovforslag. Og det er jo også noget, der skal i nogle høringer. Så jeg er jo ikke engang helt sikker på, at det kan blive i 2019, men det håber jeg selvfølgelig. Så du håber, og du er overordnet glad for det her? Jeg er mega glad for det. Ingen tvivl om det. Det er dejligt, at man ligesom kan se, hvad skal vi kalde det, en ende på de her lange perioder. Nu spiller du selv noget musik før, og vi kører jo på næsten 9 måneder, ikke? Så det er dejligt på den måde. Det må jeg sige, det er fantastisk, at, okay. at det er kommet derop nu. Det er det. Okay, tusind tak, fordi du var med. Altså Frank Thøgersen, stedfar til Mint. Mint, som oprindeligt er fra Thailand, og hvor Frank Thøgersens kone også er fra. Og så Mint har altså været i Danmark siden 19. maj 2017 og havde så almindelig undervisning i en 7. klasse på en folkeskole i Køge, indtil hun blev sendt til Thailand i oktober sidste år. Og det har jo været en stor sag i danske medier, at Mint blev sendt tilbage til Thailand. Men nu kan Mint måske sandsynligvis komme tilbage til Danmark på grund af den nye regering. Klokken er ved at være 8. Du lytter til 24/7 morgen og kan selvfølgelig skrive ind til mig på 42 600 24/7. Lige om 5 minutter, der vil jeg fortælle dig om en ny stor narkofangst. 31 personer blev i går anholdt mistænkt for indsmugling af mere end 1,5 ton narko og våben. Og de blev også anholdt for, de var mistænkt for at have hvidvasket penge. Det er noget, jeg skal snakke med en politimand, der hedder Torben Svare om, fra Særlig Efterforskning Øst, lige om 5 minutter. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Asger Juhl. Jamen i første time, der havde vi jo det her med, at vi fik de nye studenter til at give råd til de gamle. Og jeg ved ikke, om du lyttede med, men det var helt fantastisk. Altså, vi har været ved Averhøj Gymnasium lidt nord for København, for at få studenterne til at give nogle råd til de gamle og også midalderne, der jo normalt giver god råd til dem. Det er jo sådan, at i tale, studentertalerne og også i mange aviser, der er der jo en masse sådan velmenende råd fra ældre mennesker og tit sådan lidt kendte, succesfulde ældre mennesker. Vi prøver at vende den om her til morgen, og rådene fra de unge, hvad var det nu, det var? Det var, de skulle tage nogle flere middagslure, fordi så kunne de være længere op og drikke noget vin. De gamle skulle også danse noget mere, så skulle de sørge for at holde fast i deres gamle venner. Det er jo gode råd, alt det her. Og så kommer det råd, som der faktisk var flest, der sagde, og som jeg også synes er virkelig godt, det er, sørg for at blive ved med at kunne skifte holdning. Her i den her time, der snakker vi med folk, der ikke er blevet til noget, om hvad de har gode råd til, hvad de unge mennesker ikke skal gøre. Vi har været på et værtshus og får altså råd til studenterne om, hvad ungdommen ikke skal gøre her i livet. Det er lige her om en halv time. Klokken er 6 minutter over 8, og jeg talte for 5 minutter siden, at du fik en masse nyt om en stor politiaktion, hvor en masse mennesker er blevet anholdt mistænkt for indsmugling af mere end 1,5 ton narkotika, våben og hvidvaske penge. Du må altså lige vente 5 minutter med den historie. Lars Trier Mogensen, du er nemlig med i mellemtiden. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Politisk ekspert her på Radio 24/7. Her om 53 minutter, der kommer listen med navne på ministre fra Mette Frederiksen. Det er jo Luthers Socialdemokrater. Hvad vil du kigge efter, når den nye regering bliver præsenteret? Ja, Mette Frederiksen vil gøre meget for at sætte et hold, der er driftsikkert, som er erfaren, som er alt andet end studenter håbefuldt. Altså, det bliver et mere gammelt, klogt hold, om man vil. Og derfor vil hun trække på en række af de folk, der var minister sidste gang. Og der står Socialdemokratiet altså lidt stærkere, fordi sidste gang, altså da Helle Thorning-Schmidt dannede regering, der var det et meget, meget ungt nyt hold, et uprøvet hold, blandt andet med Mette Frederiksen på holdet, dengang som beskæftigelsesminister. Denne her gang, der har hun nogle mere stabile kræfter at trække på. Eksempelvis en Nicolai Wammen, der står til at blive finansminister, men også folk som Nick Hækkerup, Dan Jørgensen, er nogle af de folk, som altså både har ministererfaring og som har haft succes. Så hun vil gro meget efter, kan man sige, nogle af de stabile, driftsikre folk, som på en eller anden måde også kan være med til at signalere en vis robusthed i den her regering. Men så går hun også meget efter politisk loyalitet, og der står hun stærkt i Socialdemokratiet i de her år, fordi der ikke rigtig er nogen fraktioner og fløje og kaffeklub, som for alvor udfordrer hende. Så hun vil også sætte et hold af nogle folk, som har stået som trosoldater for hende her i de senere år. Okay, men er der så også nogen, der ikke har gjort det der, som ikke får mulighed for at blive minister? altså, man kan sige, altså der, hvor det først og fremmest bliver svært for Mette Frederiksen, det er måske at prøve at få en jævn kønsbalance i en ny regering. Altså, der er simpelthen ikke særlig mange socialdemokratiske kvinder i folketingsgruppen lige nu. Og der er heller ikke nødvendigvis så mange af dem, der tidligere har været minister, som stadigvæk er i politik. Så Mette Frederiksen kommer nok til at skuffe nogle mænd, forstået på den måde, at hun vil være nødt til at trække nogle folk ind. Og jeg tror også, de overraskelser, vi nok vil se, vil primært være kvinder, der kommer ind udefra. Fordi det er der, hun for alvor har en udfordring. Altså som den kun anden kvindelig statsminister, vil det være et mærkeligt signal, hvis det simpelthen stort set kun er sådan nødhænderne eller kvapsede mænd, som bliver minister. Mm. Så på den måde tror jeg, der vil være nogle af den gruppe af mænd, som måske vil blive skubbet, fordi det vil også blive en lidt mindre regering, det har været vendt til. Fordi det kun er et parti, der skal besætte posterne. Tror du, hun kunne finde på at fravælge en midaldrende, kvapset mand, som for eksempel dig selv, til en post som minister, og så vælge en mindre kvalificeret kvinde i stedet for? Nej, altså, jeg tror, alle dem, der vil blive valgt, vil blive opfattet som kvalificeret. Der skal man jo bare huske, at det er jo ikke fordi, at ministeren nødvendigvis ligesom skal være professorer eller filosofkonger. Altså, den kvalitet, når man snakker om med minister, det er jo, at de har en politisk tæft, at de har på den måde en evne til også at tale socialdemokratisk og tale til vælgerne, frem for kun at tale til byråkraterne og til embedsværket. Så jeg tror bare, det er vigtigt at forstå, at når man snakker om kvalitet, så tror jeg, at Mette Frederiksen absolut vil opfatte, og man i det politiske miljø vil opfatte dem, der bliver valgt som kvalificeret, men det er bare ud fra nogle andre kriterier, end det, man simpelthen vil ansætte på en arbejdsplads med, fordi det er den politiske tæft, der er navnet ting. Okay. Andre ting, du vil holde øje med, Lars Trier Mogensen, her, når ministerlisten kommer om 50 minutter? Ja, altså det er ret spændende, fordi det, at Henrik Sass Larsen jo her for et par uger siden definitivt røg ud, har jo ændret fuldstændig kabalen. Altså han stod til at blive finansminister. Nu er det så i stedet for Nicolai Wammen, der er den eneste, der sidder med konsekvent ved siden af Mette Frederiksen-forhandlingerne. Nu er det Nicolai Wammen, der ser ud til at blive finansminister. Men det har fuldstændig ændret kabalen. Han stod til at komme over i Udenrigsministeriet. Nu kan det blive Dan Jørgensen, Nick Hækkerup, andre. Men det har fuldstændig vendt op og ned det, at Henrik Sass Larsen ikke står til at blive finansminister. Ligesom sidste gang, hvor Bjarne Corydon jo der kom ind som en fuldstændig joker for højre i sidste øjeblik. Så det, at Henrik Sass Larsen er ude, er en svaghed for Mette Frederiksen. Og det er også noget, der har ændret, været tvunget hende til at ændre magtkabalen fuldstændig. Så der kommer en masse overraskelser. Jeg venter meget, meget, meget spændt. Okay, meget, meget spændt. Er der også noget med den geografiske spredning på ministre, du venter på? Men den er lidt mere givet af, at politikerne jo er valgt for hele folket. Men der er ikke nogen tvivl om, at Mette Frederiksen forsøger helt grundlæggende at appellere mere til kortuddannede i Jylland, end til højtuddannede i København. Så der er ikke nogen tvivl om, at i den profil der, vil der nok også være et større tryk mod Jylland, og der vil nok også være et meget stærkt ønske om at få nogle minister ind, som ikke nødvendigvis kun alle sammen er akademikere og skinpoler, og det gør, at for eksempel en figur som Mathias Tesfaye, der er murer, er en af dem, der på den måde også symbolsk står stærkt i sin kabane. Mm. Lars Trier Mogensen, jeg sidder herinde i studiet, og ministerlisten kommer klokken 9, og jeg er jo bare lidt nysgerrig på det. Tror du, man kan nå at give de oplysninger om ministre til lytterne inden klokken 9? Altså, bliver det lækket lidt et par minutter før på nogle hjemmesider? Jeg er en lille smule tvivl om det. Altså, der er en hård justits i forhold til. Altså, der er det jo helt ekstremt meget nemmere ved, at det er en etpartiregering. Og det er også det, jeg tror, vi skal forvente, det er, at det bliver en mere sådan topstyret kommunikation, der er. Fordi normalt, når der er flere partier, jamen, så er der altså bare flere steder, det kan lægges, fordi det skal fortælles rundt omkring. Her der kan der, altså, er der sådan en meget, meget strammere kommandostruktur. Og det hold, som der er omkring Mette Frederiksen, er også nogen, der mere topstyret i deres tankegang. Og det gør altså, at der kommer desværre, må vi sige, som journalister og kommentatorer osv., altså kommer der nok ikke så mange læk i den kommende tid, som vi har været vant til fra for eksempel den tidligere regering, hvor det hele sprækkede og gav sig konstant, fordi simpelthen at der kun er én person, der ligesom skal kommunikere det. Og jeg tror, de gør, at vi gør en stor bestræbelse på, at de folk, der kommer ind nu, de er netop nogen, der er kendetegnet ved loyalitet. Det er nogen, der ligesom holder deres kæft, når de får besked på det. Og at de siger de rigtige budskaber, når de skal sig. Så det bliver en politisk styring, der tror jeg kommer til at minde mere om Anders Fogh. Altså Mette Frederiksen kommer til i sit udtryk at minde mere om Anders Fogh, end hun gør om Lars Løkke og Helle Thorning. Og dermed er der altså også lidt mere kontrol og stramt buks. Find Radio 24/7 på Facebook. facebook.com/radio247. 31 personer blev i går anholdt. De er blandt andet mistænkt for indsmugling af mere end 1,5 ton narko, våben og hvidvask af penge. Anholdelserne er foretaget i samarbejde med myndighederne i Sverige, Holland, Belgien, Slovenien, Albanien, Tyskland og det europæiske politisamarbejde Europol. Torben Svare, godmorgen. Godmorgen. Du er leder af Særlig Efterforskning Øst, der har stået for efterforskningen af sagen. Hvem er det, som I har anholdt? Ja, det er retteligt faktisk 42 personer i alle de her lande, der er anholdt. Og det er et såkaldt albansk netværk af organiseret kriminelle, som har stået bag indsmugling af den her omfattende mængde narkotika til Danmark. Så er det albanere alle sammen, eller er det bare en... Ja, det er primært albanere. Nå, okay. Hvorfor er det lige albanere, der gør det? Ja, det er jo ikke et ukendt fænomen, at der er organiserede strukturer rundt omkring, og herunder også på Balkan, som står bag distribution og smugling af narkotika. Det er så det, vi har set et tilfælde af her. Er den albanske mafia egentlig stor i Danmark? Det var sådan lidt et mærkeligt spørgsmål i forhold til det her. Det er ikke noget, jeg kan gå ind og kommentere på, om der eksisterer en albansk mafia. Det, jeg kan kommentere på, det er, at vi har efterforsket et netværk med rødder i Albanien. Hvorvidt du så kalder det en mafia, det har jeg ingen kommentar. Nej, det er også fint. Vil du fortælle lidt mere om, hvad det er, at de er mistænkt for at gøre, de her 42 personer fra det albanske netværk? Ja, altså, nu skal vi lige holde fast i, at der er en fremstilling her til morgen kl. 9, hvor at vi rent faktisk fremstiller 20 personer her i København af de 31 anholdte i går, og det kommer til at foregå for lukket dør, så jeg kan ikke gå i dybden med den efterforskning, der har ført til det. Men i oktober måned indleder vi en efterforskning, der ret hurtigt viser et omfang, hvor vi er nødt til at involvere Europol og Eurojust nede i Haag for at få et formelt samarbejde med de her andre 6 lande. Og der har vi kørt et fortrinligt samarbejde lige siden. Og det er så det, der i går fører til, at vi faktisk samtidig alle 7 lande slår til i den koordinerede aktion, som vi plejer at kalde det. Og hvordan har I fået oprullet det hele? Ja, det er jo sådan noget af det, som bliver rullet op i et lukket retsmøde i dag, så det kan jeg ikke gå dybere i, desværre. Okay. Prøv at det kan være, at du får du bare jordens mest åbne spørgsmål her. Kan du fortælle noget mere spændende? Ja, altså, jeg kan jo fortælle, at som sagt, vi fremstiller de 20 derudover, så fremstiller vi 2 ude i Vestegns politikreds. Også, hvor vi gør det, vi kalder sidefund i går under ransagningerne. Og så en tredje person i Københavns dommervagt, en person, som er efterlyst rent faktisk fra Albanien. Derudover har vi jo gjort nogle ret betydelige fund under de her ransagninger i går. Blandt andet en større mængde narkotika, og der snakker vi i kilostørrelsen og i 20 kilostørrelsen. Og herudover har vi fundet adskillige kontantbeløb, både i Danmark og i udlandet, og der er også beslaglagt både ejendomme og biler i udlandet. Så det er en ret omfattende sag, synes jeg. Hvad er det for noget narkotika, I har fundet herhjemme? Det er kokain. Okay. Og hvor mange de der kontante beløb, hvor store er de? Jamen, vi har simpelthen ikke fået talt alt det op nu. Det er ret omfattende. Og vi er nødt til at sporsikre professionelt, så derfor kan vi ikke begynde at tælle pengene op, og så begynde at sporsikre bagefter. Så det er noget af det, der ligger i pipeline, der skal ske. Er det euro eller 100 kroner sædler eller 1000 kroner sædler? Det er både euro og 1000 kroner sædler, 100 kroner sædler. Det er alt. Okay. Jeg kan ikke finde på det. Der er beslaglagt over 500.000 euro i kontanter i det europæiske, altså indtil videre. 500.000 euro i kontanter, ja. Det er 3,5 millioner kroner. det fylder, hvor meget fylder så mange penge? Det er ikke her i Danmark alene, nej. Det er det hele. Ja. Okay, Torben svarer. Jeg har ikke lige mere at spørge om her. Sig til, hvis du brænder ind med noget. Ja, men jeg ligger ikke med et eller andet, jeg kan berige med, desværre. Okay. Politiinspektør hos Særlig Efterforskning Øst, som altså fortalte, håber jeg, alt hvad han kunne fortælle, det tror jeg, han gjorde, om de anholdelser, der altså foregik i går, blandt andet 20 bare i København. 42 personer i alt anholdt, mistænkt for indsmugling af mere end 1,5 ton narkovåben og hvidvask af penge. Er det altså noget, der foregår i samarbejde med myndigheder i Sverige, Holland, Belgien, Slovenien, Albanien, Tyskland og Europol? Du kan skrive ind på 42 600 24 7, hvis du har lyst til det. Jeg fortsætter med at snakke om politik. Det er jo nu, selvom det er, ja, hvad, halvanden døgn siden, at den nye regeringsaftale faldt på plads mellem partierne i Rød Blok. Det er stadigvæk interessant at snakke om, hvad der egentlig står i den, og hvad partierne er gået med til, og hvilke kompromiser, der er blevet indgået. Og mest af alt er det her jo bare spændende, fordi vi gerne vil finde ud af, hvilken politik, der bliver ført i Danmark i den næste regeringsperiode. Ida Auken fra De Radikale, du sidder lige over for mig. Godmorgen. Ja. Tak, fordi du ville komme ind. Jeg kan godt tænke mig at snakke lidt om symbolpolitik med dig. Ja. Om I støtter en regering, der fører symbolpolitik. Gør I det? Nej, det er ikke vores plan at støtte en regering, der skal føre symbolpolitik. Det er lige præcis det, vi gerne vil gøre op med. Være ærlig om de problemer, der er, og den størrelse, de har. Men også at prøve at komme med noget, der løser det, og ikke noget, der bare virker rart med en ø og en grænsebom og noget. Mm. Kommer I til, det jeg skulle have spurgt om, var selvfølgelig, kommer I til at støtte en regering, der fører symbolpolitik? Det er i hvert fald ikke det, vi kommer til at lægge stemmer til. Nu er det jo en aftale, vi har lavet med Mette Frederiksen, at den politik, som der ligger i denne aftale, og hvis hun holder sig inden for det, så mener jeg ikke det symbolpolitik. Tværtimod, så mener jeg faktisk, at vi er gået væk fra det her med at kalde noget et eller andet som paradigmeskift eller et eller andet, og så faktisk gå hen og se, hvordan kan vi få de mennesker, der faktisk er i Danmark, integreret, hvordan kan vi få dem i arbejde, hvordan kan vi løse nogle af de problemer, der er med social kontrol og undertrykkelse og andre i nogle miljøer. Hvis vi snakker udlændingepolitik, hvis vi snakker klimapolitik, så vil jeg sige, at det, der ligger her, er meget, meget langt fra symbolpolitik. Det er virkelig, virkelig, og det bliver svært nok at få det her til at komme ud og fungere i virkelighedens verden, fordi det er meget ambitiøst, det der ligger. Mm. Og det var, jeg spørger også, fordi jeg ved, at I jo har kæmpet for at få et opgør med symbolpolitikken. Der er jo ikke nogen tvivl om, at I vil af med symbolpolitik. Det er ligesom, det er jeres politik. Formand Morten Østergaard har i de seneste måneder gentagende gange sagt, at Danmark drukner i symbolpolitik, og senest på folkemødet på Bornholm for 2 uger siden, hvor han appellerede til at fjerne meningsløs symbolpolitik. Og derfor har vi en gylden mulighed for at gøre op med systemskiftet fra 2001 og igen drive Danmark fremad. Fordi vi tager fat på de største problemer først. Væk med den meningsløse symbolpolitik og de tossede regler, som vil bestemme, hvad tøj vi skal gå i, hvem vi må gifte os med, og hvordan vi skal hilse på hinanden. Hvad er det for noget symbolpolitik, I har formået at være med til at fjerne nu med den nye aftale mellem partierne i Rød Blok? Altså, vi har i hvert fald sat en stopper for, at der kommer mere af det. Vi går fra at være et sted, hvor det har været Dansk Folkeparti, der har ligesom svinget taktstokken og sagt, nu skal vi hele tiden gøre det værre og værre og værre for de mennesker, der er her, så det til sidst bliver så ulideligt, at ingen kan finde et liv her, hvis de ikke er født og opvokset her. Til et sted, hvor vi nu faktisk kan tage de første skridt ud i at integrere dem, der har bedre, for de flygtninge, der har ind på arbejdsmarkedet, give dem et håb om, at hvis de arbejder, så har de en større mulighed for at kunne få et liv her. Og det synes jeg er meget, meget vigtigt. Mm. Så bliver aftalen om at placere kriminelle udlændinge på øen Lindholm, den aftale bliver droppet. Ja. Det ser ud til, at Lindholm ikke bliver til noget på grund af den nye regering. Og forholdene på udrejsecenter Sjælsmark skal også forbedres. Børnefamilierne skal faktisk ud af centret og et bedre sted hen. Ja, og ja. Det er noget af det, vi kæmpede rigtig, rigtig hårdt for. Fordi altså, Lindholm løser jo ikke det problem, at der er nogen, der ikke vil rejse hjem. At der er nogen, der er udvisningsdømt, som skal ud af landet. Det løser man ikke ved at lægge det på en stor dyr ø, hvor der aldrig har boet nogen, og bruge 3/4 milliard på at prøve at rette den op. Det tror vi kan gøre bedre andre steder. Og på Sjælsmark, der er det bare ulidelige forhold, de børn har levet under. Så det er jo en af de ting, vi er rigtig, rigtig glade for, at vi kan sige til de børn, der er her, at de skal have et mere værdigt liv, end de har haft tid til. Det er jo ikke sådan, at der er nogen, der tror, at det betyder så, at det vil vælte ind over grænserne, og det er der simpelthen ikke noget bevis for, at det skulle være tilfældet, at fordi vi behandler dem, der er her menneskeligt, at det så skulle føre til en stor tilstrømning. Mm. Det tyder på, at til gengæld, at burkaforbuddet fortsætter. Der står ikke noget om det i den her aftale mellem partierne i Rød Blok. Det tolker jeg som om, at der bliver ikke noget opgør med burkaforbuddet. Er det også din forventning? Der er jo et begrænset antal kampe, man kan tage. Og når man synes, at det er en ligegyldig åndssvag lovgivning, burkaloven, håndtryksloven, er det så der, man skal lægge alle sine kræfter, eller er det på noget, der er meget virkeligt? For eksempel for menneskene i Kalvehave, der meget, meget nødig vil have, at Lindholm bliver bygget, eller for børnene på Sjælsmark. Og der har vi bare prioriteret, og der er vi jo også nok sådan i Radikale, at vi godt er klar over, at vi ikke kan få alting, men at vi kan få en ny retning nu, hvor det der simpelthen stopper, og der ikke kommer mere af det, det tror jeg også er en stor gave til mange mennesker i det her land. Ja, men I kommer altså til at støtte en socialdemokratisk regering, som kommer til at videreføre burkaforbuddet? Det er nok, ja, det er jo konsekvensen af det her. Altså, det, ja. har ikke været vores hovedprioritet, fordi det også er noget af det, vi ligesom siger, hvad spiller det af rolle i, altså, derude nu? Kan vi sige, begynder vi at se politiet, der skal ud og trække tøjet rigtig mange kvinder, så kan det godt være, at vi begynder at tage det op igen, fordi vi simpelthen synes, at udøvelsen af sådan et forbud kan skabe utryghed og kan skabe større problemer, end det løser. Men lige nu vil jeg sige, at vi har bare haft andre prioriteter øverst, og man kan ikke få alt i sådan en forhandling. Nej, og det er det samme med håndtryksreglen, der hvor borgere, som opnår statsborgerskab, skal give hånd. Altså det er det samme. Vi vil selvfølgelig gerne af med den, men det er ikke lykkedes for jer at få det krav igennem. Ja, det står ikke også på vores liste at komme af med noget, som i forvejen nærmest er ligegyldigt. Nej, altså, og som er lavet for, altså den skade er jo lavet, kan man sige, på folk at sige, jamen, vi tror, I er nogle onde nogen, vi tror, I alle sammen er islamister, når I kommer hertil. Og der har jo ikke været nogen endnu, der ikke har ville give hånd, så fred være med det. Okay, fred være med det. Selvom det er symbolpolitik, og der skal så ikke mere af det. Man kan heller ikke bebrejde jer, at I ikke kommer igennem med al jeres politik, når I ikke har fået 90 mandater. Nej. Så er det vigtigt for de radikale at øge arbejdsudbuddet. Og i aftalen, der står der, flygtninge, der har været i beskæftigelse i Danmark i 2 år, kan få mulighed for at blive, mens de er i beskæftigelse i de pågældende ansættelsesforhold, dog kan fortsat ophold ved anden beskæftigelse i samme branche og på samme og på tilsvarende lønvilkår godkendes. Vil du prøve at fortælle med dine ord, hvad det betyder? Det betyder, at hvis man er flygtning og har et job og har haft det i over 2 år, så giver det en bedre muligheder for at blive i Danmark, hvis ens opholdsgrundlag forsvinder, hvis der for eksempel kommer fred i ens hjemland. Og det er jo klart, vi synes egentlig også, at folk de skal være her den periode, de har brug for beskyttelse, og så skal de rejse hjem. Men hvis nu folk er her et sted mellem 7 og 17 år, fordi det tager de der kriser, skal de så ikke også have muligheden for at få børn og få dem til at føle sig som en del af det her samfund og tænke, at de kan blive her og vokse op og blive belønnet for at tage et arbejde. Og vi er ikke i mål med, at det er sådan, folk har det. Men nu har vi faktisk taget et skridt i en anden retning efter 20 år, hvor jeg mener, vi kun er gået i én vej, og det har gjort det mere og mere umuligt og mere og mere ulideligt for folk, der er her utrygt. Og jeg tror også for vores samfund er det mere trygt, at de mennesker, der er her, de gerne vil blive en del af samfundet og blive integreret. Så nu har vi gjort op med det der integrationsstop og taget de første skridt i en ny retning, men kampen er der langt, langt fra slut. Vi kommer der til at fortsætte med at prøve at få en integrationspolitik i Danmark, der faktisk virker og bygget på sund fornuft og ikke på alle de der symboler med håndtryk. Ja, I vil altså tillade, det kommer til at ske nu, fordi det står i aftalen, så er de røde partier enige om det her, at flygtninge godt kan få lov til at blive i Danmark, selvom der er fred i hjemlandet, hvis de altså bare har et arbejde her. Og du siger, at det er på grund af integration, og det, jeg tror, der er mange, der sidder og lytter med nu her og tænker, at det er jo måske godt med integrationen, men det er måske også skidt, at der er så mange, der får lov til at blive, for det er mange problemer forbundet med, at folk indvandrer fra Mellemøsten til Danmark, det skaber spændinger i landet. Jo, men er det ikke bedre, at... Altså, tag nu for eksempel en kvinde, der hedder Cedra, som jeg mødte ude på et kollegie her under valgkampen. Hun er syr, hun er 20 år. Hun vil gerne uddanne sig til læge. I stedet for, at hun går og ligesom bliver en rodløs ung, der ikke kan tage en uddannelse, så tager hun den uddannelse, og mens hun går der med sine medstuderende og bliver mere og mere dansk og en del af samfundet, og faktisk en læge, som er noget, vi har mangel på, skal vi så sige, nå, nu gik det rigtig godt for dig, Cedra. Du fik et job, du har de kvalifikationer, vi mangler. Så er det ud. Der mener jeg også, at Danmark har en egen interesse i at have puttet nogle penge i folk og sige, at vi mangler jer. Vi kommer til at mangle folk i sundhedssektoren. vi har slet ikke alle de varme hænder til de ældre. Det tror jeg altså er sund fornuft i det her land også, at mennesker, der bidrager og bliver en del af samfundet, de skal have det større muligheder end dem, der ikke gør. Hvor mange regner du med? Hvor mange personer regner du med, der får lov til at blive i Danmark, som ellers skulle være rejst hjem til deres fredelige hjemland? Det har vi ikke sat tal på. For os er det meget vigtigt, at det er en ny retning. Det er en ret, som folk får, men hvor mange folk tror du vil benytte sig af den ret? Det er svært at sige på nuværende tidspunkt. Jeg tror ikke, der er nogen, der har tal på, hvad det betyder. Hvorfor har I ikke undersøgt det, inden I lavede reglen? Jamen, nu havde vi 3 uger til at forhandle hele det her kæmpe regeringsgrundlag, og vi ville jo gerne videre sørge for, at endnu flere kunne det her, og så er det der, hvor aftalen lander i de sidste timer, at vi så ikke har alle tal på det. Det tror jeg, der også er en forståelse for. Nå, men I kunne jo godt have lavet være med at lave den. Hvis du synes, det var vigtigt at få tallene inden, altså finde ud af, hvad er konsekvenserne ved den her nye politik, som vi nu lover hinanden at lave, så kunne man jo godt have ventet lige indtil man fik tallene. Kunne man sagtens. Hvorfor? Så kunne vi have forhandlet regering i 4-5 uger endnu, måske mere endnu, fordi der er rigtig mange af de ting, der står her, som er politiske aftaler, der så skal udmøntes i konkret lovgivning. Og der får man jo alle de konkrete tal. Der har man et helt ministerium til at sidde og regne det igennem, sådan så at det, vi laver håndslag med hinanden på, det er 4 partier, der siger, nu vil vi en ny retning, og en af de ting, det er, at vi bryder med det integrationsstop, som Dansk Folkeparti har lavet, og vi begynder at fortælle flygtninge, at hvis I arbejder, så har I en bedre mulighed for at blive i Danmark. Et syrisk flygtningepar, der er flygtet til Danmark, de er gift, og med et par år, så bliver der fred i Syrien, så kan man rejse hjem. Men manden, han har altså arbejdet som rengøringsassistent. Konen er arbejdsløs. Skal parret have lov til at blive? Det er en meget, meget hypotetisk situation. Først og fremmest kommer der ikke fred i Syrien om 2 år. Så lad os sige 10 år, jeg er ligeglad. Altså pointen er jo her, at I laver en regel om, at flygtninge kan få lov til at blive i Danmark, når der er fred i hjemlandet. Ja. Så lad os sige 10 år, eller hvad skal vi sige, 20 år. Altså hvis manden har et arbejde, og konen ikke har, skal parret så have lov til at blive? Hvis det giver mening for dem at kom hjem og bygge et liv op, så synes jeg jo faktisk, det er rigtig godt, at folk vil tage hjem igen og være med til at bygge deres land op. De kan have børn, der vokser op her i 17 år, så forstår man måske godt, at de vil have lyst til at blive her. Men jeg vil sige, det kommer jo an på, hvad han tjener. Det kommer an på, hvad hun tjener samlet set. Det kan jeg hun ikke sidde og svare på. Hun er arbejdsløs. Stop, du starter helt vel udenom i dag. Jeg vil ikke tro, de er omfattet af det her. Nej, det vil jeg faktisk ikke tro, at de er omfattet. Han er vel. Han, fordi han har arbejdet i 2 år i Danmark, så han kan få mulighed for at blive. Det er jo lige det, vi har siddet og snakket om. Men hvad med konen, der er arbejdsløs? Ja, altså det vil jeg ikke kunne svare på, ud fra de sætninger, der står her. Det er jo noget, vi kommer til at forhandle, når lovgivningen skal laves. Hvad synes du? Hvad jeg synes? Jeg synes, at folk, der kan komme hjem og bidrage, skal det, men jeg har også en stor forståelse for, hvis man har været her i 17 år. At man du gerne snakker udenom. Du ja. Snakker udenom, for jeg snakker om retten til at blive i Danmark, ikke? Skal konen, der er arbejdsløs, have ret til at blive i Danmark, hvis hendes mand har et arbejde, og der er fred i hjemlandet? Man har jo ret til at være sammen med sin familie. Hvis han kan leve op til at have en indkomst, der lever op til de krav, vi har, og hun så er de familiesammenført, så har de jo en ret til at blive her. Så konen skal have lov til at blive her også, selvom hun ikke har noget arbejde, og der er fred i Syrien? Jamen, mit håb er jo, at vi kan få hende i arbejde også. Ja, og at vi faktisk har de børn, der så på det tidspunkt faktisk er gode samfundsborgere derude. Måske er den ene af dem den datter, der faktisk er blevet læge og tandlæge. Så synes jeg, det er en succes. Og de skal have en større fordel end dem, der ikke har integreret sig. Altså, ja, men nu snakker vi jo ikke om din håb, men om hvilke rettigheder du tildeler mennesker. Hvis der er en familie, der ikke har integreret sig, som har en meget lav indkomst, så er det jo ikke dem, der kommer til at blive her. Der står også, at i det her aftalepapir mellem de røde partier, at I vil hente mere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Og nu citerer jeg, en ny beskæftigelsesminister vil få bemyndigelse til at definere, inden for hvilke stillingsbetegnelser, der kan rekrutteres på baggrund af objektive kriterier for manglen. Vil du prøve at fortælle, hvad det betyder? Altså nu er det jo ikke mig, der sidder og forhandler alle de her aftaler på plads. Nej, men når dit parti har skrevet under på det, så kan det være, du kan afhøre mig alt, hvad du vil i klimadelen, som jeg overfører for, og som jeg har forhandlet. Men altså, det handler om, at de steder, hvor der er mangel på arbejdskraft, der skal man kunne have mulighed for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Og igen, jeg må sige, det er jo et af de her steder, hvor der stadig udstår en meget stor kamp, når det skal konkretiseres. Det er vi også godt klar over. Det er jo også noget af det, der bliver afgørende for, hvor mange penge der bliver til at investere i folkeskoler og uddannelse. Det er jo, hvor mange hænder vi kan få trukket hertil. Det her er muligvis det vigtigste afsnit i aftalen. Det vil være mange, der mener i hvert fald, fordi det er her, at pengene skal findes. Mm. Ja. Altså, man skal øge arbejdsud. Der er jo mange af de ting, der står i aftalen, koster jo penge, for eksempel klimareduktionen og sådan noget. Det var du også inde på i starten. Mm. Det er en stor og vigtig, men også omkostningstung, selvfølgelig, omstilling, Danmark skal i gang med. ja, så skal pengene findes. Og der står så, at man skal øge arbejdsudbuddet, og at der skal mere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Og så sidder man jo og tænker, hvor mange skal til Danmark arbejde? Hvem? Hvorfra? Mm. Kan du svare på noget af det? Ja, det jeg kan jo fortælle dig, hvad vi kommer til at kæmpe for, og det, som vi håber, kan skaffe pengene til folk. Altså, først vil vi jo gerne sætte beløbsgrænsen ned. Det havde været det allerletteste, simpleste at sige, at du behøver ikke at tjene 427.000 for at kunne arbejde i Danmark. Den sætter vi ned, så kan du få en arbejdstilladelse. Så er der også faglærte, der kan komme hertil. Så er der også folk i IT-sektoren, så kan vi også hente nogle hænder til den offentlige sektor. Og det var der så ikke opbakning til. Men det er jo selvfølgelig stadigvæk vores ønske at gå den vej. Men det, at vi overhovedet i det her papir har fået brudt med den forestilling om, at udenlandsk arbejdskraft, det er ondt, og det kan ikke komme hertil, det er jo en rigtig vigtig del af det. Og igen, må jeg sige, til de andre partier må vi jo sige meget tydeligt, alt efter hvor langt vi går i vores retning, når det her bliver udmøntet, jo flere penge er der til at investere i klima og i børn og uddannelse. For eksempel, lad os tage pædagoger. Det er jo egentlig et meget godt eksempel her, fordi at man vil jo også, nye regeringer vil have nye minimumsnormeringer. Og grunden til, at det ikke kan ske lige med det samme, må man forstå, det er, fordi at der ikke lige er nok pædagoger til det. Og du siger så, at man skal også være villig til at importere arbejdskraft fra lande, til at, hvor folk kan arbejde i den offentlige sektor. Og jeg går ud fra, at du mener selvfølgelig lande uden for EU her også. Det kunne for eksempel være folk fra Mellemøsten. Lad os nu tage det som eksempel. Hvad så? Altså jeg skal lige forstå, man kan for eksempel få sygeplejersker, lad os sige sygeplejersker eller pædagoger til Danmark fra Mellemøsten for at arbejde her. Hvor lang tid må de så blive her? Du skal jo uddannes. Du skal have en uddannelse, der svarer til det danske system, hvad det kræver. Og så skal du kunne arbejde. Og så længe du arbejder, jeg tror ikke, det bliver ikke sådan, at vi henter pædagoger i Mellemøsten. Det tror jeg, du kommer med nogle meget, meget tænkte forestillinger. Jamen, du sagde selv til den offentlige sektor. Nå, men tager så for eksempel sosu-medarbejdere, som er tidligere. Og hvor skulle vi hente dem fra, så? Jamen, det kunne da sagtens være nogle af de lande, du har nævnt. Okay. Det kan også være Ukraine, det kan også være Indien, det kan være alle mulige steder, der er uden for EU. Så sosu-medarbejdere skal... vi skal åbne op for, at indere kan søge job som socioassistent i Danmark. Det kunne sagtens være en mulighed, fordi jeg ved ikke, hvad dit bud er på. Hvordan vil du skaffe socioer i Danmark? Jeg har overhovedet ikke noget bud på det overhovedet, men jeg er altså heller ikke med i det radikale venstre, eller sidder i Folketinget. Det er jo for at fortælle, at lad mig lige prøve at spørge dig om de her socioer, der kan søge job i Danmark fra Indien for eksempel. Hvor lang tid har de så lov til at blive i Danmark? Så længe de arbejder og lever op til den beløbsgrænse, vi har sat. Okay, og så når de bliver fyret, så skal de hjem til Indien igen? Lige med det samme? Ja, det er klart. Okay, og hvad hvis de har indbetalt til dansk A-kasse og sådan noget? Jamen, det er det, der giver en arbejdstilladelse, er jo den, der giver en et opholdsgrundlag i Danmark. Ja. Okay. Og hvis man så kommer ind på andre ordninger, fordi man har været her længe nok, og blevet tilknyttet på andre måder, blevet gift, det kunne være mange ting, så ændrer ens forhold sig. Men hvis det er arbejdstilladelsen, der giver en opholdet, så er det også den, så bortfalder opholdet også, hvis man ikke arbejder. Mm. Og så skal man hjem nogenlunde med det samme? Ja. Okay. Og hvad hvis man får børn i Danmark i mellemtiden? Ja, det kommer jo an på, hvad de børn så har opholdsgrundlag, og hvem ens ægtefælle er. Må man godt tage sin mand med, hvis man får et job som socioassistent? Fra Irak, for eksempel? Det tror jeg er svært at forestille sig, at man kan leve op til de beløbsgrænser. Okay. Nå, jamen, det ved jeg ikke. Så hvis et par i Irak, altså det, konen for et job, Jeg må tilgive mig, jeg er ikke ordfører for udlændinge, og det vil sige, at de mere finere detaljer i, hvordan man præcis skruer alle de ordninger sammen, dem kan klima- og energiordføreren for Radikal Venstre. Okay, men du er jo blevet inviteret ind for at snakke om det her også. Jo, ja, men jeg fortæller dig også præcis, hvad det er, at vi har aftalt, og det er at bryde med den forestilling om, at udenlandsk arbejdskraft ikke kan komme til Danmark, og så jeg siger, at der udstår en stor konkretiseringskamp i forhold til, at vi får de mennesker, der manglede i det danske erhvervsliv og i den danske offentlige sektor. Er det vigtige detaljer, det her, synes du? Det er det i høj grad, og derfor er det jo også godt, at det ikke er mig, som ikke er ordfører for dem, der skal sidde og udmønte det i sidste ende. Okay. Som jeg sagde, vi laver interviewet med dig, fordi du sagde ja til at komme ind til at snakke om det, ikke? Det gør, og jeg taler så gerne om en ny retning og symbolpolitik, som jeg var inviteret til, og så kan du jo, som sagt, det hele det afsnit om klima og energi, som jo er mit spidsområde, det har vi slet ikke snakket om nu. Det kunne vi jo gøre. Skal jeg lige prøve at se, hvordan tiden er. Det vil jeg sådan set gerne i dag. Men vi har jo også et program her. Det kan vi godt, det er jeg faktisk med på. Ja. En 70% reduktion her. Hvad vil, det har I jo så sagt ja til og sådan noget. Ved du, hvordan regeringen vil reducere CO2-udledningen med 70%? Vi kommer i hvert fald meget tæt på i de store planer, der ligger i den her. Altså for eksempel at bygge en energiø med op mod 10 gigawatt. Det svarer til 10 millioners elforbrug, menneskers elforbrug. Og det vil sige, at vi har mere, end vi bruger i Danmark, kan man sige. Så man kan begynde at få elektrificeret hele industrien i Danmark. Man kan få det ind i elbilerne. Man kan få det ind i vores varmesektor. Og man kan endda også begynde at lagre det med nye typer brændstoffer, som kan blive til flybrændstoffer og til skibsbrændstoffer, det der hedder Power to X. Og det er jo... Det er jo det, der står, at vi skal til at udarbejde nu. Jeg tror, du misforstår, at det her papir er en færdig... Altså, det er jo ikke et partis politik med en færdig plan. Det er jo en politisk enighed om, hvad det er for nogle ting, vi skal sætte i gang. Som jeg har skrevet under på. At ja, regeringen vil føre, så spørger jeg bare, hvad jeg har skrevet under på overhovedet, hvad regeringen vil gøre. At få lavet en plan for energieffektiviseringer i Danmark, en for bæredygtig byggeri, som kan leve op til 70% målsætning, det er simpelthen det mest... ambitiøst, der er set i verden. Ja, og hvor stor var målsætningen i forvejen her, inden den nye regering kom? Hvad var målsætningen for den gamle? Målsætningen var at prøve at leve op til Paris-aftalen, og det var en 50% reduktion. Mm. Så det er jo en temmelig stor hævelse, vi har ja, her. Og det er så 70% nu her. Ja. Hvad vil det koste ekstra for samfundet? Ja, det vil skulle ses sektorvis. Så hvis du for eksempel tager på registreringsafgiften, så vil det kunne laves om, sådan som så man lægger registreringsafgiften om fra elbiler til, eller fra benzin- og dieselbiler over til elbilerne i takt med, at de falder i pris. Så når elbilerne bliver markant billigere, så kan man, og det gør de i de kommende år, så kan man simpelthen begynde at indfase både road pricing og en eller anden form for registreringsafgift. Så det kan faktisk gøres provenyneutralt på transport. Ved du, hvad det samlet set vil koste at reducere det med 70% i stedet for 50%? Samlet tal? Ja, nej, fordi det tal er ikke lavet. Og det er rigtigt, CEPOS sidder og fisker nogle tal frem, men det er jo en meget simpel måde at regne på. Det er sådan en finansministerium. Du aner ikke, hvad det vil koste sig. Hvad har du et bud? Altså nu, når I skriver under på noget, du er jo ordfører for det her område, som du også lige har pointeret flere gange. Du har skrevet under på, at I vil lave noget. I vil lave noget politik. Ja. Du aner ikke, hvad det koster, eller hvad? Jo, fordi vores bud på de 65, vores 65 procent målsætning, den er finansieret, fordi vind for eksempel finansierer sig selv. Fordi, men det er jo 70%, det er jo ikke 65. Har vi sat omkring en milliard år. Jamen, der har vi også skrevet, de sidste 5%, det er der ikke nogen, der kan svare på, hvad de kommer til at koste. Og derfor så skal vi jo både have Klimarådet og alle eksperter. Carlsberg laver deres klimastrategi på den her måde. At de siger, vi vil til det her mål. Vi ved faktisk ikke, hvordan vi kommer det sidste stykke, fordi det er ikke lavet endnu. Okay, så de 65%, det ved du, hvad det vil koste. Hvad vil det koste? Jamen, det vil koste omkring en milliard om året, har vi sat af til at lægge registreringsafgiften om, så man ikke slår alt i statskassen. Alt i alt, de 65%. Altså, jamen, det er jo ikke sådan, man regner det ud. Man regner det ud sektorvis. Okay, så bare pludselig sammen. På landbrugsområdet, hvor man lægger landbrugsstøtten om, og finansierer det på den måde, og så med udtagning af landbrugsjord, med omlægning af produktionen. Og hvad vil det koste, for eksempel? Jamen, det er jo omkring milliarder om året, der skal flyttes fra almindelig landbrugsstøtte til udtagning af landbrugsjord, som er det, der er vores bud på, hvordan man udmønter den her del af det. Og så er der energibesparelser i bygninger. Det er tit en overskudsforretning for Danmark at gøre det. Så skal der investeres i elnettet. Det er en temmelig stor regning, det skal der under alle omstændigheder. Hvor stor er den regning? Det kan komme et sted mellem 42 milliarder over de næste 10 år til 60. Det kommer an på, om man kan få et smart elforbrug i den anden ende, sådan så vi får forbrugerne til at, at bruge... Altså de fleste af dem skal investeres i forvejen. De ligger allerede som investeringsplaner i det danske elnet. Så det er jo ikke sådan, at vi hæver en regning her. Det kan gøres klogt, hvis vi får lavet det her med, at folk lader elbilerne op på de rigtige tidspunkter. Nu det kan er der en masse, dyrt, hvis det skal kunne, alle skal kunne lade op på samme tid. Nu er der en masse, nu kommer der en masse tal i hovedet på mig her, og nu bliver jeg forvirret, ikke? Som jeg forstår det her, så den grønne omstilling på, I vil reducere CO2-udledningen med 70% til 2030 i forhold til 1990-niveau. Mm. Og det oprindelige mål, altså det blå regeringsmål, var 50%. Så spørger jeg så, hvor meget koster det ekstra? Nu når I laver en ny politik. Så siger jeg, det kan du ikke svare på. Du siger, du har tallene på, hvad det vil koste i hvert fald at reducere dem 65%. Og vores klimaenergiplan, ja. Det er så et i hvis klimaenergiplan? Radikals klimaenergiplan. Nå ja, men hvad er det for en regering? Det meste af vores politik ind i det her papir. Så hvad kommer det til at koste de 65% med den nye regering? Hvem koster hvem? koste den enkelte sektor, koste borgerne. Jamen det kommer der an på, hvordan samfundsøkonomien. Jamen det kommer der an på, hvordan du gør men det. Men det er så på den måde, som regeringen vil gøre det? Jamen det, altså mit bud er, at, at transporten kan gøres stort set provenuneutral. Så det ikke er statskassen, der skal have penge op i lommen. At landbrugsdelen, det vil jo koste landbruget noget, at man flytter landbrugsstøtten over til udtagning af jord. Og det vil koste den enkelte forbruger noget, at vi ændrer på afgifterne på benzin- og dieselbiler, men i virkeligheden er budet jo ikke, at vi skal hente mere end 50 milliarder hjem i statskassen. Der er, jeg er ikke økonomiekspert her, men jeg har snakket med ham, der er Jørgen E. Olesen fra Forlum ved Aarhus Universitet. Han er økonom og ekspert i klima og miljø. Du kender ham godt. Han har også været med til at vinde Nobelprisen. Mm. Han siger, at det her det er et spørgsmål om, om at det kommer til at koste på velfærden. Det kommer til at blive rigtig dyrt. Men vi kan jo tale om, hvad det koster ikke at gøre den her omstilling. Det, der bliver rigtig dyrt, det er, hvis vi ikke laver klimaomstilling i Danmark. Nej, jeg vil hellere... Nej, og vi ikke forvist... snakker du jo, om igen. Nej, det gør jeg ikke. Jo, det gør du sgu. Fordi jeg bare prøver at finde ud af, hvad det koster, den politik, I har. Ja. Og du har ikke givet mig men, en eneste men tale det er nu. Fordi, at det her er en politisk aftale om, hvad retning vi skal gå i. Så kommer hver eneste tiltag til at blive en ny beslutning. Og det ved du også godt. At hver gang, hvis vi skal sætte os ned og lave en plan for energieffektivisering af alle statens bygninger, så skal den plan regnes igennem. Den skal vedtages, den skal finansieres, og alle de her, hvis vi skal lave en stor strategi for bæredygtig byggeri, hvis vi skal lave bygge de 10 gigawatt ud for Nordsøen, så skal det også regnes igennem. Der er et bud på, at de 10 gigawatt kan bygges uden statstilskud. Måske kan vi endda hente penge i statskassen frem mod 2030. Men de tal ligger der jo ikke nu. Det er jo en politisk retning, vi har for Danmark, og så kommer alle kampen en gang til. Der er heller ikke, det tidligere regeringsgrundlag har heller aldrig været finansieret. Der ligger ikke... Lars Løkkes regeringsgrundlag var ikke finansieret, hvor man sagde, der kommer alle pengene til det og det og det og det. Det var ikke sådan, at der stod, når vi skal have topskattelettelser, og pengene kommer fra det. Sådan er det ikke, når man laver en politisk aftale. Så bliver man enige om, hvad man gerne vil. Og det gode fra radikal side, det er, at vi har hegnet det her ind, sådan så, at der skal være balance på finanserne, og sådan så, at det her ikke går ud over beskæftigelsen i Danmark. De to indhegninger, økonomisk ansvarlige indhegninger, har vi lavet, sådan så, at når vi tager alle de her skridt, vi vil tage de kommende år, så skal det ske inden for den ramme. Ida Auken, tusind tak, fordi du ville komme herind, og tak, fordi du ville blive så meget længere. Det stak jo helt af, det her interview. Klokken er blevet 8:45. Det var slet ikke meningen. Og det er derfor, det var så langt. Ja. En lille eksamen ud i regeringsgrundlag. Er du men spændt det er jo på... ikke et regeringsgrundlag, det er en politisk aftale. Det er en politisk aftale, ja. Er du spændt på ministerne her? Det er jo om 14 minutter, det bliver offentliggjort. Jeg er hvem, rigtig bliver... spændt, fordi jeg tror også, det bliver afgørende for, hvordan det her kommer til at ske. Ja. Om vi kan gøre det på den klogest mulige måde. Og hvem, du er mest interesseret i miljø- og klimaministerposter? Jeg er lidt optaget af, hvem der skal være klima- og energiminister. Og jeg vil sige, at jeg glæder mig så meget til at gøre det her til virkelighed. Og jeg tror, vi kan gøre det enten på en meget, meget dyr måde, eller vi kan gøre det på en måde, hvor det kommer Danmark til gavn og skaber arbejdspladser og vækst. Og det er jo det, der er kampen fremadrettet. Du vil ikke sige, hvem du håber på, vel? Det vil jeg ikke. Nej, okay. Ida Auken fra De Radikale, altså ordfører på klimaområdet. Tusind tak, fordi du var med. Selvom. 14 minutter i 9. Det her det er 24/7 morgen. Du kan skrive ind på 42 600 24/7. Jeg vil lige tage et par sms'er her, der er kommet ind under interviewet. Jakob skriver, at de aner ikke, hvordan de vil løse det her. Det er sindssygt, at der er et land, der står for 0,1 til... Hold da kæft, der kommer mange sms'er der. Nu skal jeg lige forsvandt den lige. Fra 0,1 til 0,5% af verdens CO2, at vi skal reducere så kraftigt. For det er altså USA og Kina samt Rusland, der skal gøre noget. Det vil batte noget. I er i gang med at øsle borgernes penge væk på symbolpolitik på klima. For hvis de førnævnte lande ikke gør noget, så batter det jo ikke noget overhovedet, skriver altså Jakob. Og jeg ikke skriver, det er ekstremt mistænkelige rundtal. Det virker til at være varm luft, det her. Nu skal I prøve at se, om der er andre. Det er svært, når der kommer så mange sms'er ind på samme tid, er det svært at for mig lige at overskue, hvad der kan læses op. Så der er jo nogle stavefejl i nogle af dem og sådan noget. Jeg er helt sikker på, uden helt at vide det, at der selvfølgelig også er mange, der støtter Ida Auken i hendes politik her. Men det var altså lige de to, jeg faldt over. Noget helt, helt andet nu her. Studenterhuerne er begyndt at vise sig i gadebilledet. Jeg ved ikke, om du også har set det, men da jeg kørte på arbejde her meget, meget sent i morges, det var jo faktisk i nat, der var der jo en masse, der vaklede hjem fra byen med studenterhuer på røde øjne. Og hvis du slår op i en avis her for tiden, så kan man jo finde artikler, der viser, hvad de unge studenter skal gøre. Altså hvor gode råd til dem fra succesfulde kendte personligheder, som slår på glasset og siger til ungdommen, nu skal I høre, sådan får I et godt liv. Men hvorfor er det altid dem, der har klaret sig godt, der giver gode råd? Min kollega Anton Ringdal tog ned til Hus Forbis værested i Aarhus for at tale med nogle af dem, der kan fortælle, hvad de unge ikke skal gøre. Hvad hedder du? Tommy. Og hvor er det, vi sidder hen lige nu? Vi sidder nede på værestedet, nede i Jægergårdsgade. Og hvad er du ved at lave? Hvad jeg er ved at lave? Jeg sidder og drikker en kop kaffe sammen med mine to gode venner. Og så var du ved at riste en smøg også, kunne jeg se? Ja, jeg ryger has. Jeg har sliggigt i min lænd. Og i stedet for at gå og æde en masse smertestillende medicin og gå og købe det på det sår med mig, tog jeg has. Hvor gammel er du? 48 år. Nu er det sommer. Og det betyder, at der er en masse unge mennesker, der lige er blevet studenter og ligesom skal i gang med livet som voksen. Og man hører tit sådan forretningsfolk og så videre komme med gode råd til, hvad de synes, de skal gøre. Jeg kunne godt tænke mig at tale med en, der måske kunne give dem nogle råd til, hvad de ikke skal gøre, når de skal til at blive voksne. Altså, jeg var en af dem i forhold til mine to søskende, der tog en uddannelse. Ikke også? Jeg vil sige til de unge, at de skal i hvert fald passe på, og ikke opsøge de forkerte miljøer. Vi har set flere eksempler på, at de står ude foran skolerne og sælger has. Også her i byen. Og det kan man selvfølgelig nemt blive fristet til, for man tænker, has det er jo ikke skadeligt. Men hvor der bliver solgt has, der bliver også solgt andre stoffer. Og der kan man, det var jo der, jeg blev fristet. Og med en svag sjæl, og måske ikke har svær ved sit far, som jeg havde, jamen, så kan man nemt falde i den der fælde der, ikke? Jeg tror meget på, at de unge mennesker, de skal tænke over, hvad de vil med deres liv. Sammenholdet blandt narkomisbrugere som sådan, det kan svinge meget. Og det kan det jo så også ved unge mennesker. Fordi de bliver spredt for videre venne, når de engang bliver færdiguddannet, ikke også, ikke? Så er der nogen, der flytter, og de får kærester, de får børn, ikke? Og ting og sager. Og så er der desværre også en lille del, der vælger at gå ud og gøre ligesom mig og splitte sig selv ad, ikke? Og det er jo dem, jeg så også nogle gange prøve at redde, ikke? Ved at gå nogle ture og fortælle folk, hvad de ikke skal gøre. Ikke? Jamen, det synes jeg var et godt råd. Og det er jo så givet videre til dem her. Undskyld, og jeg siger tak, fordi jeg måtte tale med dig. Ja, selv tak. Må jeg stille tale med dig også? Vi sidder ved sådan en lille træbord, kan jeg sige. Jeg kommer lige hen til dig her. Hvad hedder du? Jeg hedder Evald. Og hvorfor sidder du her? Jamen, jeg har også været forhenværende hjemløs en gang. Jeg kender miljøet og sådan noget, ikke også? Og det er... Jeg blev hjemløs på grund af en skilsmisse en gang, og sådan noget gik jeg på gaden, ikke? Men det du vil spørge om med de unge mennesker i dag, det der er et problem for nogle af dem også, når de kommer ud af gymnasiet, de skal begynde at studere. I går, jamen, der var jeg 17 år. I morgen er jeg 18, så står de med helt lortet selv. Forstår du, hvad jeg mener? Der mangler de noget opbakning fra nogle voksne, der også kan følge dem i hvert fald efter 18 år, selvom de kan bestemme det hele selv, ikke? Det er et problem, og der er det nok nogen, der falder i og ender i vores miljø hernede, ikke? Så de skal ikke tro, de kan det hele selv, eller hvad? Det kan de ikke. Det kan de ikke. Det skal de i hvert fald ikke tro. Helt sikkert ikke. Jamen, så er det også givet videre, det rød. Ja. Og vi sidder sådan ude i sådan en baggård på nogle bænke, ja. Lige bag ved værestedet, ja. Her i Aarhus. Ja. Må jeg stille dig et spørgsmål også? Så kommer jeg lige over her. Hvad hedder du? Jeg hedder Jane S. Jensen. Og hvor gammel er du? Jeg er 45. Og hvorfor er du her? Fordi jeg er tidligere hjemløs og misbruger. Og er du stadig misbruger? Ja, altså en gang imellem sejrer jeg det. Det vil jeg da sige, fordi jeg ryger has hver dag. Og af og til, så tager jeg da også nogle piller. Men jeg tager for det meste min medicin hver dag. Og må jeg spørge, hvilke piller du tager? Og hvis jeg endelig tager piller, så tager jeg slap af piller, så tager jeg råhypnol, selvom de er svære at få fat i. Men altså, ellers det er solid. Jeg vil ikke have nogle udlandske piller, så det er piller til nedadgående. Jeg tager ikke opadgående medicin, fordi jeg har ADHD. Hvis nu, at du skulle give et råd til de nye studenter, der skal ud og være voksne nu her, et råd til, hvad de ikke skal gøre, hvad kunne det så være? Lad være med at stresse, lad være med at jage. I skal nok nå det. Og gør det, I har lyst til. I skal ikke gøre det for pengenes skyld. I skal gøre det, fordi I brænder for os. Fordi hvis I hver dag siger, at det er pisse træls at stå op på job, så bliver det surt før eller siden. Men hvis man brænder for det, jamen så gør man det også uden egentlig at få løn. Og så betyder lønnen ikke så meget. Men selvfølgelig skal man også have mad i køleskabet. Så derfor skal man brænde for det, man gør. Der er jo mange af de nye unge, der drømmer om, altså, hvordan deres voksenliv skal ende og hvad de skal lave. Og nu må du ikke misforstå mig, men der er jo nok mange af dem, der ikke drømmer om at sidde hernede, når de bliver voksne. Har du et råd til, hvad de ligesom kan gøre for at undgå det? Tal åben om det, og lad være med at skjule. Hvis du endelig kommer ud i et misbrug, så tal åben om det. Fordi der skal nok være nogen, der støtter dig, der skal nok være nogen. Hvis du selv vil ud af det, så kommer du også ud af det. Og så får du også hjælpen. Og så får du hjælpen, som Tommy siger. Dem har jeg reddet mit liv. Det har reddet dit liv? Hvordan det? Ja, for 2,5 år siden, der fik jeg en overdosis kokain. Det eneste, jeg kunne, det var at råbe hjælp. Og det var der en lille mand. Han slæbte mig hele vejen op for kostallen af, og så her. Og jeg fik sådan en forskrækkelse, at jeg har taget kokain i mange år. Og jeg har ikke haft respekt for det. Ikke? Og det er det, det unge mennesker, de skal have. De skal have respekt for det. Fordi det er ikke legetøj, det er det. Det handler om liv og død. Jeg har spillet russisk roulette med mit liv. Her i 25 år har jeg siddet med... Ja, jeg kunne lige så godt sidde med en sexløber, ikke? Og hver gang jeg putte en nål i armen, ikke? Og sige, nå, nå, jeg overlevede sgu. Jeg var heldig, ikke? Det kan være spændende i starten, men det bliver meget, meget dyrt. Og det kommer til at give rigtig store konsekvenser i sidste ende. Så respekt for stofferne og åben om det, hvis man begynder at tage det? Ja, simpelthen. Det er det bedste. Altså, det er det. Det var nogle gode råd, synes jeg. Jo. Og nu skal I ryge en joint med noget skunk, has? Ja, med lidt has. Ganske almindelig has. Ja. Jamen, jeg siger tak, fordi I ville tale med mig. Jo, det var så lidt. Tusind tak. Ja, det var altså reporter Anton Ringdal, der havde været ved hus forbi Sværsted i Aarhus. Jeg synes, det her det er noget af det mest væsentlige radio, der har været. Altså her til morgen, de her indslag. Også indslaget fra første time, hvor de unge giver god råd til de ældre. Altså studenterne siger til de gamle, hvad de skal gøre for at gøre i livet. Og det er bare god råd. Og det, altså, vi tænkte også, det kunne være sjovt og sådan noget. Det har været ret fedt at høre på. Altså husk at holde kontakten til jeres venner. Husk at lytte, når de unge taler, og husk ikke at komme dertil, hvor I aldrig kan ændre holdning til noget som helst. Kort og Ørsteno. Ja, arh, det er ikke noget for os. Vi er alt for gamle til sådan noget. Ja, det kan jeg sgu ikke. Vi er fastlåst i vores egen verdensbillede ja, og sådan noget. Ja, ja. Omkring 1990. Men fortidens mænd har jo et program her klokken 10. Ja. Og... Og det er jo et spændende program, der selvfølgelig bliver præget af den ministerliste, som vi får at se her om... 4 minutter, og det skal vi selvfølgelig analysere på. Vi skal analysere på den der 18-siders forståelsespapir i rød blok. Hvem har egentlig fået indflydelse der? Bliver det jo i det hele taget sådan noget politik? Og så skal vi selvfølgelig også tale om det store klima, hvad skal man sige, emne, også i de 18 sider, nemlig klima. Ja, vi har en økologi. Debat, altså en debat om modsætning mellem klima. Og altså mellem CO2-reduktion og økologisk landbrug. Der står jo for eksempel i 18 sider, at man skal styrke økologien, samtidig med, at man så også skal reducere til 70%. Så det har vi en debat om mellem økologisk landbrugsformand Per Kølster og så Jens Olaf Pepke Pedersen fra DTU Space. Og så skal vi også snakke klima med Henrik Dahl fra Liberal Alliance, som jo er, han er sådan en forskningsordfører. Og han ikke lige klima, vel? Jo, det skal vi faktisk på en indirekte måde, fordi Syddansk Universitet har jo sagt, at de har klimamål. De har 17 verdensmål, og et af dem er jo klima. Ja. De skal ligesom integreres i alt, hvad SDU, altså Syddansk Universitet, det er det, der hedder Odense Universitet, det er var dreng. Man må ikke sige det. Nej, det hedder Syddansk. South Danish University. Ja. Og han mener jo simpelthen, at det er på en eller anden led politiseren af universitetet. De skal holde sig uden for politik. De skal bare forske. Der skal være fri forskning, fri holdningsdannelse. Man skal ikke underlægges nogle politiske domme, uanset hvor gode de er. Ja. Og det har vi så bedt SDU's rektor om at komme ind og diskutere med Henrik Dahl. Det kunne han hverken på telefon eller i levende liv afse tid til. Så vi må jo prøve at se, om det er bare Henrik Dahl ikke bare er en gammel supermand. Ja, og det er han sikkert. Men så det, passer han lige ind. Men det er et godt debatemne. Og så skal vi til Tjekkiet, og der er nemlig ballade dernede. Der er 250.000, der mener, at premierminister Babiš skal gå af, fordi han er... De mener, han er, han har blandet sig i den sag, der kører mod ham, hvor anklagemyndigheden mener, han skal anklages for svindel, tror jeg det er. Og så skal vi også snakke flagregler, og de her, det er sådan ligesom sådan nogle små indslag, vi har ind imellem den her meget omfattende politiske analyse, hvor vi har fokus på den nye regering, ikke? Og så kommer... Ja, flagregler, fordi de tysksindede vil gerne flage med Tyskland i Danmark, og det kan de altså ikke i dag. Og så kommer altingens politiske kommentator Erik Holstein, og han skal uddele årets sommerfidusbamse, som går... Nu det er, jeg kan ikke huske, hvor mange år vi har uddelt det. Men det er jo altså en pris, der går til en politiker i den forløbende politiske sæson, som har gjort det særlig godt. Og vi har ingen indflydelse på, hvem der får den. Men vi har selvfølgelig nogle idéer, men det er altså Holstein, der sådan suverænt kan uddele sommerfidusbamsen, som er jo et klenode, som jeg ved, de meget agter på Christiansborg og hænger op og sætter ikke ramme, når de får sådan en. Men nu er der Det er næsten som at få en eller anden Nobelpris. Kun få sekunder, til man kan få nogle kæmpe klokken 10.05, hvis man skal høre videre. Jeg ved faktisk ikke, om man får det i nyhederne her de næste 5 minutter. Så må man jo høre nyhederne.